واحفظ لهما جناح الذل اور اكوس کدی دوار تا وزر او طرف د عاجزی من الرحمت وجد شفقت او رحمت او مهربانینا وکر رب ارحمهما و فرمائے اے رب زمارحمو کی پدی دوارو کما رب یانی صغیرا لکا چی پالن اکڑی و زمار پوڑو کوالی کی ربکم رب ستاسو عالم خپو دی بما فی نفوسکم فاہغس جستاسو دی زرنو کی دی انتکونو صالحین کئی تاسو نیکان اے مور اپلا ارسر نیکی او خی گڑی کو یو زڑکم پی تنگ نیئی فَإِنَّهُ بِشَكَدَ اللَّهَ كَانَ لِلَوَّابِينَ غَفُورًا دید پار درا گرزی دن کو ڈیر بخن کے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَرْكَ خَاون دَانُ دَخْفَلُ وَلَيْتَ حَقْ دَاغُوِيبُ والمسكين او غريبتا وابن السبيل او مسافرتا ولا تبذر تبذيرا او فضل خرچ مکه او فضل خرچ کول بيزا مال ملغ او تبذيرا په بيزا مال لغول سرا ان المبذرين بيشك بيزا مال لغون کی كانوا اخوان الشياطين دی دارون د شیطانانو الله مال ورکړې دې بیزای لګئی اپ ګناه کې لګئی وکان شیطانو د شیطان لربه کفورا د رب د فارغتنا شکرا و اما تورد ان عنهم کچره مخړول تانهم د دې مذکورو فقیرانو غریبانانو خپلوانونا ابتغاء رحمت من ربک د پاره د لټولو د رحمت او مهربانی د رب ستا اے فل حال د لاس خالی دې او غریب او مسکین او خپلو پر دې راغه ترجوها چت د دې رحمت او میت ساتي فقل لهم قولا مشورا نوائے دیتا وینا نرما چوس میں لاس تنگ دے و انشاءاللہ بیا بدرکم ولا تجعل یدکا مگرز ولا اسفلنی مغلولتا تڑل شویلا عنقی کد سٹستا سرام دا سید خیر خیرات نلاس مبندوا لکد چالاس راوالی او دی سٹسرے ولو تڑی ولا تب ستھاو می فراخ کوا کل البست پټولو فراخ کولو سرام چې د بچو هغه فرزی نه فقدم خیرات کا فتخو دور نکی بن منو من ملامتا محشورا استو مان شوستړ شوي ان ربک بشک ربستا یبسط الرزق فراخ کوي رزق لمن یشا او چاله چې خوخشی ويقدر تنگرا ولي چاله چ خوخشي انه بشكد الله كان بعباده يفخلو بندگانو خبيرا بشيرا خبردار ولذن كه کډه ريه نام امتحان دي او ککم کو ندام امتحان دي ولا تقصدوا اولادكم مجن يخل اولاد خشيه املاق د یرید لوګي غریبای او فقیرینا چې سبب دې سکي او د اولاد د وجلو مختلف صورتونه مخکې سورې انعام کې تیر شوي نحنو نرزقهم رزق ورکو دویتا و ایاکم او تاسو ته ان قتلهم بشک او جلد دوی کان خطئا کبیرا د ګنا لویا ولا تقرب الزنا او زنا ته نږدې کېږئ ما الله چې کوم شی من کی نو داغې د اسباب نم منو فرمای دا شکارونه مکوا چې هغه سبب د زنا جوړ شي لکه غلط نظر غلط اوریدل غلط مجلسونه داسې اسباب هم استعمالوا چې هغه د زنا سبب جوړيږي. امام ابن قیم رحم الله وی فساد د زنا من اعظم المفاسد دا د لویو مفاسد نه دی. اے نظام دا علم بجوړیږي چې نسبونه په حفاظت وی او زنا سره نسب ټول ختم شو. صحیح نسب والا غلط کارونه نه کوي. دا دنیا یې ټول روانه کا دا غلط نسب والا دی. نګور من اعظم المفاسد دی مفسد فساد د زنا ځکه نظام د عالم فی حفظ الانس انصاب دا خود نفن دا خو په حفاظت د نسبونو کې و حمایت الفروج او نظام د عالم خو په دې کې چې عورتونو حفاظت وي و سیانت الحرمات نظام د عالم خدا دې چې دا سیانت دې زتونوي. دیو جن د خلکو په منځ کې عداوت او دشمنی دا د زنا د وجه ناراضي نو لوی فساد دې. امام احمد رحم الله بوي وی ولا اعلم بعد قتل النفس شيئا اعظم من الزنا زن پی جنم پس د وجلو دی او نفس نه یو شی چې د زنا نه دی لوی ګناه وی. ځکه الله د دې هغه حرمت دومره تاکید سره ذکر کړي وی والذین لا یدون مع الله اله اخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون نګور زینه د شرک او د قتل النفس سره په وسکا. وګور دا داسې یو شی دی چې د دې غفاش په عقلونو کې پروت دی. دیو جن ډېرو کفارو په حالت د کفر کې زنا او بدکاری نه نکړي. دا د دې دا قباحت په عقلونو کې پروت دی. اے وی الٰہی العالمین علک سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منه. الله د بند کامیابی تړلې دا چې څوک د عورت حفاظت وکړي. سوې قذف له المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. د بیا اور پسې د زنا ذکرم کوي کامیابی به علوي چې ځان به د زنا نه مسلمان ساتي. ځان به د دین ساتي نو د دې ګره نقصانات ډېر زیات دي. دیو جن شریعت د دې اغلار بندې کړي. نظر به غلط نه استعماله غوګونه به غلط نه استعماله. اې دا نظر دام دې چې پردو خزو لبنو ګوري نو دا رنگ دا سې سې زونو لبنو ګوري چې د پردو خزو تصویرونه دی پکې. ادا تصویر لکتل خو د عام زنانه لکتو نه خطرناک دی ځکه هغه کې څوک شرمېږي ته یو بل لا یاد نور خلقنا. ا تصویر کتو کې دا شرم هم ختم کړي. منځ دې کېږي زنا تا انه کان فاحشتن بشک دا تبي حیاي وسا سبيلا او بداونا کار لا ردا ولا تقتل النفس التي موجن نفسها حرم الله جل حرام کړي دي داغه وجل الا بالحق مگر د قانون شری مطابق. ومن قتل مظلوما سوق شو وجل شو په ظلم سره فقد جعلنا لوليه نو بشک ګرځول دي موږ د پاره د وارث دا غ سلطان اختیار فلا يسرف في القتل نو دے دی زیاتے نکئی پا قتل کی اے سلطان انوی دو ولی دا پارا سلطان دے ورکد دا خوخشی دا قانون شدی مطابق قاتل لی قتل کی و انشاء عفا عدد دا سلطانم دے چی مافی دیو کی و انشاء خزد دیا که خوخشی دیت دیوالی نگور دا سلطان پا تفسیر کی دادری خبری وی کده خصاصن قتل کئی کده مافی کئی کدیت اخنی عدل توی پا قتل کی زیادتی دین کئی دا دیم دری صورتو ندی اے قاتل نبغیر بالموجنا لکام دا پختنو دا ظلم خبر دا یو ظلم کی نبل را پاسی او چرتنا خبر رشتدار ورت قتل کی دارنگ اسراف فی القتل دام دے دیو پزے بدون وجنی لکا ربو بکول اسراف فی القتل دام دے چلا یومسلو بالقاتل اے مردکو نداغ شکل بن بدرنگے فلا یسرف فی القتل ندے دی زیادے نکی پا قتل کی انہو کان منصورا یقینا د سره مدد کړي شوی دی ځکه د مظلوم دی او د الله مدد د مظلوم سره ای ولا تقربوا مال اليتيم منځ دی کېږي مال اليتيم تا الا بالتي مگر پاغه طریقہ هي احسن چا خیستلا حتا یبلغ شده تر دي چور سیږي یتیم زوا نه ایتا نو مال ولا والکا واوفو بالعهد پورا والک وی پوادو ان العهد بیشک وادا کان مسئولا دچد دی تپوس بکی دیشی چولی دی وادا ما تکڑیو او خلاف وادا دکڑیو و او فلکیل او پورا کئی پیمانا اذا کلتم کلش پیمانا کوی وزینو بالقسطاس المستقیم او طول کا وی پتل برابر ذالک دا پیمان پورا چلول او تل پورا چلول خیر غردی و احسن تعویلا او ډیر خیست دی پانجام کے اید حلال مال نتیجی مزیداری وی او خندوری وی او د حرام مال نتیجه خراب وی ولا تقف ما ليس لك به علم مور پسې کیګ داغه پسې چې نشتا تعالی داغه بارک سلم اے آیات ته سوچ کوي قران مونږ ته د ژوند طریقه خای الله رب العزت دې مونږ ته د علم او عمل دواړه را نصیب کړي اے یوشینا خبر نه هغه پس کېګما امام قتاده وی د آیات معنا سره ولا تقف ما ليس لك به علم لا تقل رايت وانت لم ترى دا سموای ما کثیر او تاسو شي لیدل نه ولې دروغ وي او دا سموای سمعت وانت لم تسمع ما اوریدنی دی او تاسو اوریدنی نه دی او دا سموای علمت وانت لم تعلم اتپی پوهنی یاد آیات مانا دار امام مجاہد وی وَيْلَا تَزُمَّا هَدًا بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ دیو کس بارا کی در لپت نشتا خدا و ریدو تاویلی ما ویلی پسی لاری نداغ مزمت مبیانوا بی علم اولی لگی آئے سوک ویدینا مراد دروغ و گواہی دا اے ولید دروغ گواہی کے تسن خبر نه او د دروغ گواہی کے د دروغ گواہی ولیک ولا تقف مور پس کیگا اوصل کی قف و ویستا ویل بہت والقذف فی الباطل سوق بدنامول پر دروغ سرا ادا ور پس تلو تم وی خفیتوه اذا اتبعت اثره مور پسی کیگا داغ سفسی لیس لک به علم چتال داغ بارک علم نشتا اے پیو مسئلہ پوئی گینا اولی ور پسیشوے ویز پدی نپوئی گم ولا تخف ما لیس لک به علم مور پسی کی گا داغ سفسیش دال داغ بارک علم نی ان السما بشک داغ گنا والبصر اوسترگی والفؤاد اوزرنا کل اولائک ټول دان دامنا کان عنه مسئولا دچد دی بارک بت پوس کی دیشی چتا پدی غغونو ساوری دلیو او تا پدی سترگو سلی دلیو ولا تمشی فی الارض مرحا مگر ز پزمک کی پلو یی او تکبر او مستی سرام انک بیشکت چی کزان لڈیر لوی غٹ سڑے وے لن تخرق الارض ارگس لول نشز مکام ولن تبلغ الجبال طولا او ارگس نشی رسید غرنو تا طولا پدن والکی نگور تکبر مکوا غرور مکوا یو اللہ والوی ولا تمشی فوق الارض الا توادعا فکم تحتها قوم هم منک ارفعو المکوانی مگر زمگر عاجز ایسرا تالا پتشتا چدا پکم از مک گرزی ددید لان دیدا سی قوم نو چتانا سور سور اوچتو ایا والله والوی ویز چې مدینه منورې لاله عرش منو خفم نو چا ورته ویلې وای چاله چې راغلم هغه د خاورو د لعن دي څور لوی لوی خلق د خاورو د لعن دی پراته وي وان کنت فی عز و حرز و منعت فکم ماتا من قوم هموم کا امنعو کتوی زما طاقت دے زما بٹی دی نوی سورا سورا خلق دے دی خاورو دلان دی تانے مٹی مضبوطی وی تانے ڈل ڈے روا تانے مال لے رو کل ذالک طول دا مذکورا کان سیود گناد دی عند ربک مکروحا استاد رب نزنا روام ذالک دا مذکور خبری مما دا غسن دیو حائلے کا ربکا چی وحی کڑی دا تاسو تحبیب رب ستاسو من الحکمتی دا حکمت دا خبرنا اے دا دا حکمت خبری لی حکمت خبری سوی دا اللہ وحدانیت منل دا دا حکمت خبری لی دا خپل مور پلا ار قدر پی جندل ای سر نرمی کول خو خوی ساتل ای گوره چاله چی سم ملاو دی دا مور پلار دا خدمت نه ملاو دی نو که چاله اللہ دا مور یا دا پلار دا خدمت توفیق ور کڑی ار وقت دی دورکاتا نفل دا شکریه کئی لوی مقام و مرتبه دا داغ چا چی دا مور پلار خدمت ور تا نصیب شیب دارنګه د حکمت خبرې شوی چې ګوره د مور خپل راسینه ظاهرن عزت کې اړل کې ته کرکا کې اړل کې پتنګې دا خو حکمت نه دا خو بی دینی دا حکمت سره مسکینانو غریبانو لور کړو کا حکمت سره ګوره مال بی ځای عمل غوا حکمت سره بخل مکاوا حکمت سره خپل اولاد موجنا حکمت سده زنا مکوا حکمت سده ناروا قتل مکوا حکمت سده سده یتیم مال تنیز دیکھیں گا حکمت سده لین دین دی ده شریعت مطابق کا حکمت سده پیوشی پوہیگن انور پسیز امام ولا تجعل مگر زو ماللہ اللہ سر الہن آخر معبود و مددگار بل فتلقا فی جہنما ورنور وغرزولش پا جہنم کی ملوم مدحورا ملامت رٹلشوے افا اصفاکم آیا غره کړی دي تاسو لره مشرکان او ربکم استاسو رب بالبنین فزامن سرا واتخذ من الملائکه ناسا او نیولی دي په خپل ملائکه نه لونا مشرکان ته په لور بد غنی اپس وی خوشالهږي ابل پر بین صاف درونو نسبت الله تک انکم بشک تاسو لتقولون خامخوای تاسو قولا عظیما وینا لوید گنا ولقد صرفنا او بشکا بیان کړی دی مونږ بار بار فی هذا القران په دې قران کې بار بار مې قران کې بیان کړي لیذکروا دې لپاره چې خلق نصیحت واخلي وما یزيدهم الا نفورا نزیات دې کافر او تھا د قران نصیحت مگر نورم نفرت قل فرمای لو کان ما هو الہت کچری ود الله سره نور خدایان او معبودان کما یقولون لک څنګه دا مشرکان وای اذا لبتغوا نو دغه وخت کې لټول به ودی الی ذل عرش سبیلا خاوند او مالک د عرش تا لارد نږدې کت یا لارد مقابله دوانا آیات دوانو ماناگانو تایید راغلے ور سور اسراء آیاتو لی کئی وپن روستم ایبم اللہ تا نزدیکت لٹھولے او سور مومنون آیاتو لی کئی کنمے نمبر ویگر اللہ سر نور شریکان وے علیہ باللہ ندی خدایانو با اللہ تا مقابلے لار لٹھولے لکه څنګه بادشاہان یو بل سره مقابله کوي او یو د حکومت نه لري کوي خپل پکینی سبحانه پاک دی الله لرا وتعالى والله چذ اما یقولون لا غسنه چې دی وای اولو ان کبیر پوچت والی لو سرام تسبح له السماوات السبع پاکی بیان وی الله لرا اسمانو نو والارض عظمك ومن فيهن ناسوك جفدي كي وهم من شيء نسيس يوشي كلن ده وكوج ده إلا يسبح بحمده مگر پاكي بيانوي سرد حمدون دا اللانا ولكن لا تفقهون تسبيحهم لیکن تاسو نفوئي گئي دائي پا تسبيح بيانولو إنه بشك دا الله كان حليماً دے حلم او صبر والا غفورا او ډیر بخون کنے اور عرش دا اللہ تسبیح بیانائی او دا حقیقتاً تسبیح دے خو بشر اورینا او دے پی پوئینا داد محققینو لما او قول لے بعضی سلف داوئی چی کلو کې سکای وای دی کو دی دی کې کلو حی و نامن هر ژوندې شی او جنو مو پکې وی و یغد الله تسبیح او تحمید وای اجمادات خدا سینی لکه اکرما رحم الله د سلفونه دب شجره تسبح ولستوان لا یسبح ونغور ولاندا نو دا تسبیح وای اجستنا تی جوړه د کوټه کې نو دا تسبیح نه وای خو محققین علما وای چې نه عرش تسبیح وای کوونه ولاړه دا او کداغې نسنه جوړه دا دروازې تی جوړې روشندان او کړکې تی جوړې هر شی د الله تسبیح وای هر شهد الله تسبیح وای لکه تاسو لرستو براشی د داوود علیہ السلام بارکی وای ان سخرنا الجبال ما هو یسبحنا بالعشی والاشراق سوره بقره ذی النثیرشن وان منها لما يهبط من خشیت الله سوره مریم کرا روان دی وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا حدیث د بخاری شریف کې راغلی دی عبد الله رضی الله عنه ای مونږ بد الله د حبیب سره تو عام خورو او غیبت تشبیه وی مونږ به اوریدو. دارنګ مسلم شریف حدیث دی د الله حبیب ویني انی لعارف هجرن بمکه کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لعارف الله وَإِذْ خَامَ خَافِ جَنَم یو غټه په مکه کې مال لا پیغمبرینه و ملا او په ما به سلامونه چول زی وسم پی جنم بازی ویدا حجر اسود دے. دارنګه صحیح حدیث کې راغلی ناوري आवाज د مؤذن پیریانو نه انسانان نوونه نه غټه او نه لوټه او نه بلشه الا شهد له یوم القیامه مگر دل پرز د قیامت به گواہی کئی. دارنگی مشهور خبر را د تنی د ود کجوری او وچا تنوا رسول الله علیہ السلام چې به خطبه ویغه سره به تکیا والا د شکل منبر ورته جوړ شو او ای په منبر کې ناشتل نو دی کجوری تنی جڑا شو روکا دا سی او جړل چټول مسجد نبوي کې ټولو صحابو مو اوریدا دا الله حبيب ور پچرا کو شو کلارولې وې دا سي کلارېدا لکه مور چې بچې د سینې سره راجوخ کې نو هر شی د الله تسبيح وې کدا زنا ور دي کو ني دي غټي دي لوټي دي. و اذا قرات القران او کلچي لولیت قران جعلنا وغرزو مون بینک پمنستا کی وغرزو را پیدا کو قدرتی را پیدا کو پمنستا او پمندا کسانو کی لا یؤمنون بالآخرته چه ایمان نساتی په آخرت حجاب مستورا پرد پټا قدرتی او پردې چې الله هدایت نکړي پیغمبر غونت شخص قران بیان نه د زړه د درد او اخلاص خو چې چاله هدایت نکړي الله پر دراولي لکراغي وی کړي او سره دوايي چي والله پکې شفا نه درزولي نو د الله قدرت پر دشي د دې دوايي او د بيمارۍ په منس کې کله شو غاړي دوايي بيمارۍ ته ورسيږي الله شفا ورکي. وجعلنا على قلوبهم او غرزول دي موږ د دې په زنو اکنتن پر دې اي يفقهوه دا چې دې په دې قران په هنشي وفي اذانهم وقرا او د دې غونو کې درنواله دې وګور دا د ګنا او د کفر وجدا چې د قران غیلم ورته ورنصیب کیږي نا. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ کله چې آیات کې تهبیب خپل رب په قرآن کې وحده ہوئی کی آوازه او د الله د وحدانیت خالص بیان کې وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا وګرځي دای په خپل شاګانو نفورا نفرت کوونکی نحنو عالم مخپوی گو بما یستمیعو نبیه پاغنیت چی دی غکی دی پاغی سرام دی دٹوکو پنیت قرآن تا غکی خیم اید یستمیعو نیلے کا کلچ دا کافر حبیب غکنی سی تاسو تا و ایدهم نجوا او کلچ دی پٹی جرگی کئی اید یقول الظالمون کلچ ویلیو ظالمانو ان تتبعونا نیروان تاسو الا رجولا مسحورا مگر دیو سڑی پسی چی غجادو گردے. ایک اور معتزلہ یو باطل فرقہ تیرا شوی نددائی پا باطل و اقائدو کیاو دامو دائی باوی پا پیغمبر جادو نکی ولی وای کافر وای جنې روان مگر درجل مشهور پسه نو کومنګ وای چې په پیغمبر باندې جادو شوی او مشهور دی دا کومنګ د کافرو د خبرې تایید وکړو پوښي په خبره څوک چې سوي نو ګور مخې له وی سوي او باطل تاویلات کوي او سب ګور بازي ډلې ایو په پیغمبر جادو نکېږي او د بخاری شریف صحیح حدیث دی دا غینا انکار کوي اکثر منکرین حدیث هم دا شوی په پیغمبر جادو نه شوی مقصد د بخاری شریف حدیث کمزورې کولی چې دا مجروح کی ځکه د قران نفس دا دویم نمبر صحیح کتاب دی اسوګه دا وګوره په زهرو کې خلکو په ګوړه کې زهر ورکې یو دین اوي چې موږ دا شنو وایو قران لاریب دی او بخاری لاریب نه دی دا څه خبرې دي دا د منکرینو حدیث او غزهر دی په څه طریقې پیلاوي وای قران لاریب دی او بخاری صحیح دی خو لاریب نه دی او دا څه خبره ده دا تا نمخ کی چرته چا کړی و نو دا د منکرینو حدیث معتزله او دا دلیل نیولې کوم وایي چې په نبی جادو شوی دا هم د کافرو د خبرې تایید وکړو څه پوه شوی په خبره دی وجنه صحیح احادیث هغه صحیح حدیث هغه نه انکار وکړو زموږ اهل سنت د مسلمانانو عقیده ده چې نبی باندې جادو کیږي وګور دی په ځان پوي کوي په نبی چې جادو شي د نبوت په کارونو کې څه فرق ناراضي دنیوي کارونه سره انداز شي ځکه نبی بشر دی عام سړی د بیماری نه اثر قبلې دا جادو بیمارو کیو بیماری ده تعالی په حبیب جادو شه سمرا حدیث راغلی دي اهل سنت داوي چې دې دې کې مشهور په معنا د مجنون نه نه روان تاسو مگر یو سړی پسې مشهورا اے مجنون اچلی ونه دي یا مفعول په معنا د فاعل نه الا رجلا مسحورا مگر یو سړی چې جادوګر دی اگر کوم مسحور شي کافر وای نو که کافر یو خبره کوي او په شریعت کې ثابت دی نبی اوبې موږ نه منګور دي الزامي جواب لوګ راي بيبي وای عائشه بيبي وای ماته د عذاب قبر پتنوا نو یو يهود له زنانه ماته را له حديث د مشکات او صحیح حدیث د بخاري شریف ما ته وای اعاذک الله من عذاب القبر الله دې تا دا عذاب د قبر نه بچو ساتي نو دا الله حبيب چې کور ته راغی نو بيبي ورته وای چې قبر کې عذاب شته مال خو غو يهودني داسي وي ګوره خبره چا کړي کافر ګوره الله حبيب نه ولا حبيب وای نعم عذاب القبر حق ایک یو کافر وی چې الله یو دې نو ته بیا سوي چې دې وی دې یو نو وایو کافر مشهور وي خو که شریعت کې خبره ثابت ده نو دا موږ د شریعت منو د کافر د خبرې تایید نه کوو که پوه نه شوي په خبره باندې آیا کدان نه سره داسې جوړ کړو بیا خو اسانه خبره ده وای دې شیاګانو یو مولا نه شاته پوسو ادا په دې سنیانو کې دغه شان دي وای یاره استاد مسکې سترګې بندول پکار دی او کولاول ناغولی دا مسئلی پتا را رنیشتا او گورا که سنیان بندهی نو تی کلاو وا اکا دای کلاو کلی رو تو بوزکی بس پا پرستر گو والاڑیا زنی مسئلی دا سیوی دل بازی دا اوائی با دل دینا پا مخا کری چه دل سووی نو آغی پسی زی نا دل پسی مزا حق پسی لارشا نگورا کمونگ دا مسحور ماناو کو جادو کڑی شوی او زمون شریعت کم ثابت تی جی پا نبی سحر اثر کئی نو موږ کافر خبره تایید نه کوو موږ د الله والا اغا او د الله د رسول اغا حق خبره منو انظر غور کیفد ور بول کلم سال سرنګي بیان وی دی تا ته مثالنا فدولو نو دی گمراهان شوی دی فلا استطيعون سبیلا نو دی وسو طاقت نرجی د سیلاره وقالوا لكافر ويل اذا كنا عظاما ايا كل شي شمغا دوكي ورفات نو زري زري ان لمبعوثون نا يمغا خام خابيا برا فور تكريشو خلقا جديدا فبيدايش نوي سرا قل فرما يكون حجاره شيء كافر كاني او حديدا او اسفنا او خلقا يا يو بالمخلوق مما داغنا یکبرو فی صدورکم چی اغلوی لگستا سسنو کی اسمانونا شئی زمکی شئی غرونا شئی یا مړ شئی خاور شئی فسیقولون زر دی چی دا کافر بوائی من یعیدنا سوک دی چی مونگ با دوباره پیدا کی قل اللذی و فرمایا غزات فتورکم چی پیدا کړي وی تاسو اول مرتن پاول زر کی اول نشی چا د نش نشت کړي وی نکو اس پا ندر نجوڑا شو آکان جوڑ شو اسمانو نظم کی غرن در نجوڑ شو بیا بمو اللہ را واپس کی فسیون غیدون ایلے کروسام زرد چوب خوزوی دا کافر تاسو تخپل سرونا دٹوک استحزاد و جنا ویقولونا و دیوائی متاہو ندا بکلی مڑی بکل جند کی گی قلو فرمایا آسانی زیرا یکون قریبا دا چیشی دا خبر نزدی یوم یدعوکم پکمر اسی آواز بدر کی تاسو تاب روب مبلی فتستجیبون بحمدی نو تاسو با حکم منئی دا اللہ سرد حمد ویلو دا اللہ ناب و تظنون او تاسو بخیال و گمان کوئی اللہ بستم اللہ قلیلا چه تاسو وخت نو تیر کړی دنیا او قبرونو کې مگر لغونته دا د دنیا ژوند به مختصر ښکار شي لکه سوره مؤمنون کې آیات راځي او سل دویم او سوره طه کې مې او سل دویم راځي وقل فرمایل عبادی زما بندگانو تا اے زما پیغمبر زما دې بندگانو ته فرمایا رب العالمین فرمای یقول اللتی چی دی وای اغه خبره هی احسنو چا غړې خیستا او بهتر وی ان شیطان ينزع بینهم بیشک شیطان فساد چي په مند دی کې یکل راځو خبره دې خلین راوي استاو د دوو جنگ جوړ شو قتل او قتال جوړ شو لوی خفقان جوړ شو وی خبر د خلین رو باسا کلا گور پیو خبر شیطان فساد چئی یقینا شیطان کان للانسان دید پار د انسان عدو مبینا دشمن خکارا ربکم عالم بکم دیکی خطاب یا مشرکانو تا دے یا خطاب مومنانو تا دے ربکم ربستاسو یا مشرکانو یا ربکم ربستا سو مومنانو اعلم بکم خپوه د پتاسو این یشا یرحمکم که خوخیشی رحم بدربانیو کی او این یشا یا که خوخیشی یعذبکم وعذاب بدر کی وما ارسلناکا ندر آلی گلی منتاسو لرحبیبا علیهم پدی خلقو وکی لازم وار وربک ربستا عالم خپویگی بمن پاغچا فی السماوات والارض چی پاسمانو نوزمکو کی دی ولقد فضلنا بعض النبیین علا بعض او بیشک غروال ورکڑو مونگ بازی پیغمبرانو علیہم السلام تا پا بازی واتینا داود زبورا او ورکڑو مونگ داود علیہ السلام تا زبور شریف ور د نور پیغمبرانو ذکر اجمالانو کو او د داوود علیہ السلام اسم مبارک واغستو دا وجه د تخصیص سره الله د خپل کتاب په فائدو خپو هیږي ای قران په یو خبره کې سمره د کفر آبادی رو لړای د یهود دا عقیده و چې لا نبی بعد موسی ولا کتاب بعد تورات د یهودو سا کیداو دای په د موسی علی السلام نفس بل پیغمبر نشتا او د تورات نفس بل کتاب نو دغه قران ول دیکا ورکا واته نا داوود زبورا وای داوود علی السلام پیغمبر دتا سو منای زبور کتاب دتا سو منای ادا خود موسی علی السلام او تورات شریف نرستو هر څه ورته تاس نسکل د دې مقصد قران نه منل پیغمبر نه انکار کول وی د موسی علی السلام نفس بل پیغمبر نشتا اخیری پیغمبر دی او تورات نفس بل کتاب نشتا دا د قران ټکو نه دی وی واتینا داوود زبورا هر سی ورته سکل هر سی ورته دوډه کل ختم کل یو وجد تخصیص دادا بل علماء لیکلی وجد تخصیص دادا زمون پیغمبر علیہ السلام ته دوسی زونه ملاو دی یو ګور دعوت پیش کړي نو بل په میدان کې قتال کړي داود علیہ السلام میدان کې دعوت د دین پیش کړي او مرد میدان مو وقتل داود جالوتا مخکې در لثیر شو میدان کې ولاړ دی پیغمبر لکه څنګه دعوت چلی نو دارنګ کافر په دې سر سرکت لې ځکه دا الله حکم دی دعوت کوم نه چې دا الله حکم دی نو د کافر قتلولم دا الله حکم دی پیغمبر له دعوت کو ځکه الله ویلی اوله کافر قتل کو ځکه الله ویلی jihad هم دا الله حکم منلی ردی کی وای زم ما پیغمبر علیه السلام تم دوسی زونه ملاو دی یو قران او بل jihad درې ماو جو لماو دا ذکر کړی د سورې انبیاء آیات نام سره ولي کوي او سره بن لسم دا غي دیوي ترجمه مطابق دا تخصیص ده ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون وای به شکل کلی موږ په زبور شریف کې من بعد الذكر پس د لیکونو په تورات شریف کې چې زمکه د دنیا د دې خلافت به الله دې امت تور کوي یال ته مراد د زمکه د جنت دا په میراثوري عبادی الصالحون د عبادی الصالحون نو مراد د امت مرحومه ده نو په دې کتاب کې د دې امت یو لوی فضیلت چې دنیا کې هم د حکومت اسلامي راځي او د جنت زمکم د دای زیره دا به بیا مرضی نشي درته یاد وی قل ذو الذین او فرمایا زیرو بلای مشرکان او هغه کسان زعمتم من دونه چې تاسو په خیال او ګمان نه ما سیوا د الله نا اے په خوا زمونږ استادانو ته الله دې قبرونه د انواراتو نډک کی یو تکلیف پدی ملاو او آیاتونه د بوتان مبارکی وګوره دای دا اولیاء او قبرونو سره لګئی ضرور دا خبر ختم شوا باطل تر سو وخت وی خو چې کله حق راشي فیدمغه فاذا هو زاهق ختم شي چې د حق مخابله کې راشي دلته ګوره علماء جلالین شریف هم وي او ذو الذين زعمتم من دوني څوک ته مراد دي وای کل ملائکه و عيسى و عزير عليهم السلام اے مشرکان و زهير او بل اي هغه کسان زعمتم چې تاسو په خیال او ګمان نه من دونه ما سي وعد الله نا فلا يملكون كشف الضر عنكم ندي مالک ان تاسو دا خدایان او معبودان لدل ریکول د تکلیف د تاسو نا ولا تحویلا او نیدر ناڑول شي چې په بلچه بورولي اې ته عبادت کې پتانه واړولو اجسو کې عبادت نه کوي پاغه ور وسو وی ولا تحویلا نید اڑولو مالکان دی او ندل ریکول مالکان دی اولائک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمته ویخافون عذاب ان عذاب ربک کان محذورا آیات مبارکہ سو چکی مسلم شریف کې د دې آیات تفسیر راغله دي مفسرین د مسلم شریف قول دلته نقل کړي بازی شانی نزول بانے آیات اغمخ تراشی امام مسلم رحم اللہ پا کتاب التفسیر کے دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول ذکر کرنے دا دی آیات پا تفسیر کے وی نفر من الجن اسلمو سکسانو دا پیریانو نا اسلام راڑو وکانو یعبدون عددی پیریانو عبادت بکیدو انسانانو عبادت کول فبقی الذین کانو یعبدون علی عبادتهم کم خلق عبادت کولو عبادت بان اختو وقد اسلم النفر من الجن او غی اسلام روڑیو اولائک الذین دا خدایان د مشرکانو هغه کسان دی یدعونا چې دا مشرکان ور ترا مدد شوای ای په خپل ایمان روړی یبتغونا غی لټوی الى ربهم الوسیلتا رب خپل ته نږدې کته هیڅ وی کم یو په اعمال ور تړیر نږدې شو ایهم اقرب کم یو په دې کې بډیر نږدې وی وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ أَيُمَتْ سَاتِ ذَ رَحْمَتْ دَالَّ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ أَوْ يَرِيغِ دَ الله دَ عَذَابَنَا إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْزُورًا وَيَبِشَكَ عَذَاب دَ رَبْسْتَا كَانَ مَحْزُورًا دِلَائِك دَدِي چِد دِينَ يَرَوْ كړېشي دلته یو مسله علماء ذکر کړي باز نه پوه سوفیان وی نو د مسلې په حقیقت باندې ځان پوی کوي اے باز سره وی وایزه د دی وجنه عبادت نکوم چې ګنې مال په جنت میلاو شي زه د جنت د شوق د وجنه عبادت نکوم او زه د اور دی یری د وجنه عبادت نکوم بعض عابدین وی امام روح المانی وی وشا عن بعض العابدین دا خبره مشهوره ده د بعض عبادت کون کنه عبادت کوي خو علم ورسره نشتا ویلستو عبد الله تعالی رجا جنتی ولا خوف من ناره ویزو دا اللہ عبادت د دی وجن نکوم چه د جنت امید میده او نه د دی وجن چه گنیزو دا اور نیریگم وې شو کې تعریف کوي او شو کې مذمت بیان ای امام روح المانی وې په خبره کې تفصیل لې وې کې اوسره دا خبره ده چې کوي اظهار للاستغناء عن فضل الله تعالی ورحمتي اې دې اظهار کوي د بے پروايي د فضل او رحمت د الله نه ځکه جنت د الله فضل او رحمت ده دې دا غینا روزان وې زمو جنت او دوزخ باندې سکار نشته فهو مخطئ كافر دا سړی بیا خطا کار او کافر دی هکدا شی وی ګور دا خبره سمره اے وای ک جنت نوې او دوزخ نوې نو مل د ذات په اعتبار د عبادت مستحق دی دا خو په عبادت خپل جنت ور کوي ا په شرک باندې اور ور کوي کدا سره جنت او دوزخ ویم نا نو الله د ذات په اعتبار د عبادت حقدار دی څو پوښي په خبره نو دا خبره د تحقیق دا چې الله عبادت ذاتی لحاظ سره الله حقدار دی ک جنت وی او ک دوزخ نه وی عدل تقر آیات وی ان عذاب ربک کان محظورا وی بشک عذاب درفستا دا لایک د دې د چیرتیوشي یو باندې شي راغله او مسجد نبوي کې موزوک زر زر دعا کوي الله جنت راکي او د جهنم نه مي وساتي الاړو نبی دې سلام او معاذ رضی الله عنه ته وي وي ولا عارف دندن تک ولا دندن ته معاذ وي بس ما او د جنت توخته د دخل مي پرای وغوتا دندن دی ته یا په کلاره کلاره ځان سره ګوريږي سوي وای نبی رسول سلام ته دا تاسو چې پټ پټ وای ما وای په دې ځنه پويګم الله حبيب ورته وحولها نو دندرو مونږ هم د دینه غیر چا پیر تھا ویګو جنت ته غواړو او د اور نه پناهي غواړو وایم من قريه نشتيس یو کله او خار الا نحنو مهلكوها مگر مونگا بدا کلی حلاک کو او دا کلی والا با حلاک کو پخپل مرگ یا با پسازا براشی قبل یوم القیامت مخد رزد قیامتنا او معذبوها یا با عذاب ورکو دی کلی والاو تا عذاباً شدیداً عذاب سخت کان ذالک فی الكتاب مستورا دا خبر په لوح محفوظ کې لیکل شوی په لوح محفوظ کې لیکل شوی وګوره دا هارون سمره چې ګوره یې خایسته خایسته دا بروانیږي حدیث کې راغلی آخر قريه من قرى الاسلام خرابا المدينه اخیرن خار په خارونو د اسلام کې چروانیږي بنو مدینه منوره بوي دا ترمذی شریف او نسائی شریف کې راغلی اے مکه مکرمه ذهب شو د لاسه و خراب شي الله حبیب فرمایي صحابه ش پر عاشقہ ببو لړۍ او مدینه منوره بم یو دوا حدیث کې راغلی اخر کې او دوش پن کې ور روان وی غړي میرا په مخکړي اسنګ غټ په ګورو په سچغي وای داسې بچغي وای مدینه ته وراد نن شي چو ګوري ټوله مدینه به خالی پراته وی او دو هوشو او د درندگانو نه وړه کوي دای بم به خود او غرزيږي نو اخر کله پکا کولو د اسلام کې چروانیږي وا او مدینه منوره وی دل تموی نشته او خار مگر مونږ به هلاک کو ادا خلق به مرکو قبل یوم القیامت هلاکت په معنا د مرکول مرضی ادا در لمخ کې تیر شول وَإِنْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ دا په معنا د وفات راځي الا نحن مهلكوها مگر مونږ به وفات کو قبل يوم القيامه مخک درزه د قیامت نا او معذبو عذاب شديدا يا عذاب ور کو دي خار والو تا عذاب سخت كان ذلك في الكتاب مستورا دا خبره په لوح محفوظ کې لیکل شوی وما منعنا ندی منی کلی مونگ لرا نرسل بل آیات دا چی رولی گو مونگا موجزات او دلائل کم چی دا خلق او کافر غواړي الا ان کذب بها الاولون مگر دا چی دا دروغو نسبت کلیو دیتا ڈمبنو واتینا ثمودا ناقتا ورکڑی ومونگ سمودی آنو توخا مبصرتا خکارکون کی وحق لرا او په دې یوخه کې سوره معجزې وی د الله د پیغمبر صالح علیه السلام فظلموا بها نو دې ظلم کړو په دې یوخه او قتل کړي او نو عذاب پراغلو و ما نرسل بالآيات الا تخويفا نرا دې ګمغه معجزات مگر د پاره د یری ورکولو وَإِذْ قُلْنَا لَكَ یاد کا غوغ چې فرمایلو مونږ تاسو ته ان ربک بیشک ربستا احاط بالناس راگیر کړي دي خلق لرا خلق راگیر کړي دي ان ربک احاط بالناس تاسو رب راگیر کړي دي خلق اے الناس نو مراد دې کې مکی والدي او هاته د مراد د دوی مرګ او هلاکت دی دینه مراد غ بدر او د فتح د مکی رضوا د فتح د مکی رضوا په بدر کې الله کافر تباکل او په فتح مکی کې املا مات شوا وما جعلنا الرؤيا التي او نو ګرځولی مونږ لیدل ستاسو آغا اره ناکا چې خودلی مو تاسو تا الا فتنه للناس مگر امتحان او ازمائش د پاره د خلقو دی لیدونه سم مراد دی نو دو قولونه دی یو علماء او زویز ګرځولې بل درسته ای وای دا الله حبیب دا پلیلۃ الاسراء کی کتلیو چې الله د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته بوتلو د دین لیدل لیدل د ليله الاسراء دی الله حبيب سوره سورا جای بات کتنیو دا واقعا بخاری او ترمذی شریف کی راغله ابن عباس رضی الله عنهما امام ابو عیسی ترمذی رحم الله وی هاذا حدیث صحیح دا حدیث سندن صحیح ده چې مراد ته د اسراء لیدلنی ادا د خوب لیدل نو د سترګو لیدنو سو کوئی دی نه مرادا وی چې الله حبیب خوب لیدل او په کال د سفر د حدیبی چې زو مرګری می عمره تلاړو ابیا لاړ لو کافر پر نه خل نو دا بازی ویلی خولما و لکلی دا تفسیر ضعیف دے ذکر صورت مکی دے اوغلی دلخو مدینہ منور کیو نو صحیح تفسیر دا آیات دغو چه دا مراد تی اغلی دل دلیلت الاسراء دی والشجرت الملعونتا اوغونا الملعونتا چد بدی ویل شوی د داغه په قران کې هغه ونی ته د ملعون نسبت کو نو یا خدای د لعنت نسبت ورته حقیقتا نه ذکر او نظر ناکوا او مذموم وا او د الله د رحمت نه لری وا عذاب د جهنم په منځ کې روزي یا د لعنت نسبت مجازی ده الملعون یعنی داغه خورون کی لعنت یانی ملعون اکلوها والشجره الملعونه تا اغونه چې مذمت او بدی بیان کړي شوی د په قران کې یا لعنت ویل شوی داغه په خورون کو په قران کې ونخوفهم او مونږ یې راوځي فما یزيدهم نو نزیات ای دی لرا الا تو غیانن کبیر مگر سرکشینو یا ویدہ امتحان اے دا الله حبیب چې معراج او د اسرا واقعیا بیان کا نو مومنانو په تصدیق کو کافر وی دی لو ګور و یا غنور دروغ څه کې او سوې چې په لغون ته سات کې ز مسجد اقصوا تلاړ او اسمانونو ته ختلم ادا اوش مشهور واقعا دا اللہ حبیب تیوی زمونگ تا دا بیت المقدس وای سور دروازی دی سور استنی دی دا اللہ حبیب وی بی اتحا پریشانی دا مانے را رہا اے تا سو جماعت لدرس در اگلی ایک دروازی پشمی رہی استنی سور دی جماعت دروازی سور دی جماعت لخزرے پہ مقصد رازی دا الله حبیب پریشان شوې د چتا سوې بیت المقدس نتره ور معجزه د نبی په وس کې ني نو الله پر دل ریکا بیت المقدس ول سرګ لرا وستو کافر او چست پوس مکولو نو الله حبیب پر سرګ قتل او جواب ور کولو دا د معجزه د پاسه بل معجزه وا بیت المقدس سرګ مبارک له ول را وستو ادا شجره ملعونم امتحانو اے مومن چواو ری دل چې الله وای قران وای پیغمبر وای چې په جهنم کې به ونی اوا بشجره الزقوم یوی زمون په ایمان دی کافر خندا شروع کوي دی لو ګره یو په لوی چې د جهنم دومره سخور دی او سوی پکې ونه ده نو دروغ شې دې ته د دروغ نسبتو کو و اذ قلنا للملائکه اسجدوا یاد کا غوخ چې فرمایلی او موږ ملائکو ته اسجدو لآدم سجده وکي آدم علیه السلام ته فسجدو الا ابلیس نو سجده کړي و ټول مگر ابلیس نو وکړي اے ګوره دې مخ کې آیاتونو سره سره بته توجه وکنا وای رب د دوو آیاتونو د تدبر او تفکر شېره ګورد الله حبیب الله په لږ وخت کې د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته بوتلو او د مسجد اقصا نه اسمانونو ته خېژونو نو بس دا د الله خبره او د الله پیغمبر ویلو قران ویلو کافر او توي دا په عقل مت نه ای ستا عقل خدا نه وي چې دومره وخت دومره سفر وشو اکتلې نو شیطان موږ په عقل د الله حکم تللې الله ورته سجده او اخري خبره شروع کړه انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ربط باندې پوه شوي په عقل د الله او د رسول او د قران خبره مثلې غني داسې بشي لکه شیطان د الله حکم د عقل د وجنا اغيله ټکرا او چولیو ادا چې په اور کې اونشتکنا دام په عقل مثلې قران ویلی ستا عقل کوي کنا چې په اور کې وسنګه ونی اکنه ته په عقل د الله او د رسول خبره تلې نو شیطانم تللی ویست جوڑ شول قال شیطان ویلی واس جدو آیاز سجدو کم لمن خلقت توینا هر غچاتا چی تا پیدا کڑے دے دخٹنا قال ارہی تک شیطان ویلی ورہی تک خبر راکم آتا هذا الذي داغ کست آدم علیہ السلام یادی کرمت علی چتا عزت ور کڑے دے دت علی پما لئن خرتنی کچری زدی رستکم شیطان وی زما دی قسم وی کزدی رستکم ور لئن اخرتنی نمخ کلا قسم محضور دے واللہ لئن اخرتنی قسم کچری زدی رستکم الى يوم القيامه رزق قیامت پوری لا احتنك النذريته نخامك غمرابك مولاد الا قليلا سوا الغنا احتناق ستوي دا ول لفظ دي چې قران کې راغې احتناق او حنق دي توي چې سوار ليلى اصل اخريلا پا دی خلقی واگی واچے دی لان دی جامکی اب بے پاغ واگو دو وجن ریزان پس روانہ کری نگر کم ساروی رجی دی واگی واچو لی دا دا مالک دی اختیار دا لان دی شو نو احتناک واگو واچو لی لوی لکا اصل دی پا خلقی واگی واچو لی نو مانا دا والا احسن کن زریتو پخپل کابو کی برا ولم اولاد دد ساروے کابو کی کل رازی اس چی دی واگی ورلا شولی کو درے کروانے کتیزے اوک پکلارے بوزی ابی گبی واگ واس خود مالک پہ خیار کی دی یو دی احتناک دا ماناوا یو دا احتناک پا مانا دا حلاکت رازی عرب وی احتنک الجراد والارد وا کوئی ملخان و فصل ټول تباکو نحتنا کوئی تباکو انو تا لأحتنکن ذریته خامخا حلاکوم و تباکوم باولاد الا قلیلا مغسی واد سلگنا قال اذهب رب العالمین فرمائی لیوزا ز شیطان ازوز دے زینا فمن تبعك منهم ارغه چا چې تابعداریو کستان منهم د دې بنیا دمنا فإن جهنم بشک جهنم جزاؤکم جزاء موفورا بدل دستاس بدلا موفورا پورا واستفزز اخویاوا او اویاراوا واستفزز معنا سنا دوکا کاو اویاراوا دوکا کاو یراو منستتواتا ارغ چال رچی وسو تاکت دی من هم دی بنی آدمنا بسوو تک پخپل واسرا گورا کم آواز چی دو کفر او شرکو بی دینی رو چتیگی اگر چی دا دی انسان دا خلی ننے خدا آواز دا شیطان دے کم آواز چی دی بی دینی دے ندا کدا ارچا د خلینا روزی خدا د شیطان आवाज ده دا ډولو سرنا د شیطان आवाज ده دوکا کا اخیا و آغا سوک چی وسو تاکد نیوی من هم ددی بنی آدمون بسوو تک پخپلا و آسرا نگورا دا شرک دا کفر دا بیدین ای سمر دعوتو نچیدی تاکد چا دا خلی نم روزی خدا دا شیطان آواز دے دا ډول او سرنا دام د شیطان آوازونه دي واجلب عليهم راول پدوي بخيل کا اغه سوار خپل ورجل کا او پیدل خپل ګره د شیطان سوار فوجونه مشتا او پیدل فوجونه مشتا بخيل کنه مراد اغه سوار فوجونه دي اے سمرا فوجونه چی دی او دا الله او دا رسول په مخالفت کې لڑاویږي او د اسلام مسلمانانو مقابله کې لڑاویږي دا سوار فوجونه د شیطان دی او کپیدل دی دام د شیطان دی واجلب علیہم اوازو کا او را ولا علیہم پدی بنی آدمو بخیل کا خپل سنا دی سوار فوجونه ورجل کا او پیدل خپلنی وشارکم فی الاموال شریک شد دوی سرا پمالونو کے گورا شیطان پمال کم شریکی سنگا اے گڑ دے اللہ در کڑے پیسی دے پی ورکے خود غیر پنو میں زبہ کے نگورا دے زبہ کے شیطان دے شریک کو یا مال دے خوب سود دے اگٹھولو پرشوت دیو گٹلو پا دروغو حرامو دیو گٹلو یا مال دی خطید اللہ پنا فرمانائی کی لگے وشارکم فی الاولاد شریک شد دوی سر پا اولاد پا مالونو کی والاولاد او پا اولاد کی اے اولاد کی شراکت سنگرے دیر دلوگ نبی وجلس دیر شل ولا تقتلو اولادکم خشیت املاک اولاد به وجل د یری د لوګینا نو دی کی شیطان شریکې لو دی کی شیطان به شریکې لو ترنګ حدیث کې راغلی کم سړی چې بیوی سره صحبت کوي ادم مسنون دعاونه چې بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا دا کلمات یو نوی نو په دې صحبت کې شیطان مرګ لري کیږي وشارکهم فی الاموال والاولاد وعدهم او دوی سر وعده کا وما یعدهم الشیطان وعدن کئی دوی سر شیطان الا غرورا مگر دوکی شیطان اغد دوکی وعده کئی اغا وعده سری ویدا خدایان بده سفارش کئی اگر ته دلوی نسب خاون دی نیک صاحب بن اخلاص ای اخلاص ای غپنی ک صاحب نه دا خو په ایمان او په اعمالو دی علماء او د وعدهم وعدو کتاب ذکر کړي چې دا معبودان خدایان مستاسو شفارش کوي یره نسب به فائدہ درکې ته خو دلوی نسب سړې استانی ک سمرلوی ولیو نو کته د الله تعالی داریم نه کې خونی ک بل اخلاص کی نگو رب پنیک سوک چت اخلاسی پا خبل ایمان و پا عمال و بخلاسی گی اِنَّ عبادی بیشک بندگان زما لیس لکا علیہم سلطان نشت دے ایبلیس شیطان تال رپاغوی سزور دے گمراہ کولو وکفا بی ربک وکیلا او کافی دستا رب حفاظت کون کے داغوی اپرون دی آیات کے اشکال او جوابونا سوره الحجر کې موې ها چاله یاد دی وای چې په بندګانو باندې زور نشتا نو دا خو حفاظ اللهم الشیطان او انما استزلهم الشیطان نا سوالونه او جوابونه درته تیرو ربکم الذی رفسا سوا غزاد دے یوزیلکم الفلکا چیروانی کڑی دی تاسو لکشت یو جہازونا فی البحر پسمندر کے لتب تغو من فضلی دیر پارچو لٹوئی دی فضل دا اللہ نا تجارتو کئی دی یو ملک نا بل ملک دا پسمندر کے لار شئی انه کان بكم رحیما بیشک دا اللہ دے پتاسو محربانا و اید آمسکم الدر کلشو رسیگی تاسو لتکلیف فی البحر پسمندر کے اے مشرکان چې په سمندر کې چپو په مخه کل دوال من تدعونا نو رکشی د تاسو ناغه چې تاسو را بلئی الا ایاهو مگر یو الله مرایات شي فلما نجاکم الى البر کله چې نجات در کی تاسو ته دو چې طرف لا اعرضتم نو تاسو د الله د توحید نه مخواړه وای وکانا الانسان کفورا او د انسان کافر غټنا شکرا درستو آیات کی وای وای تو او چې لروت نو ست سرکشی شورو کا او اے کافر په دریاب کې خوده ماته چې غواله دته زما د قدرت نه خبرې کدا او چې زمکه می لګو بو په شان در لنرمکا اپا دی کمی ورنن باس دی نسوک بد اخلاس ای قارون تیزمک گورد اوبو پشان نرمکا اپا که کتا ور غفش ور دوبشو لکا اوبو کی سڑے دوبیگی افا امنتم آیاتا سو پا امنی ای گورد افا دی دی کی دلیل لی چی پا عبارت کی حضف دی انا جوتم فا امنتم آیا نجات مومندو د سمندرن نپا من شوئی ایا تاسو پامن شوي ايخسف بكم جانب البر تا چې ورننه باسي تاسو جانب البر په طرف دو چکه او چ از مکه کې دی ورخخ کی او يرسل عليكم حاسبا يا روليږي پتا سوانه حاسبا تیز سلی چې کاني پکې وريږي حاسبا وې باران د کانو تا او تیز سلی ته وې چې کاني پکې وريږي لکه لوط علیہ السلام قوم بانی دکانو باران کنیو ثم لا تجیدو بیا بنمو میتاسو لکم دزانونو دپارا وکیلا سوک محافظ و امدادی اما من تم آیا تاسو پا امن شوئی آیا تاسو پا امن یئی د دریاب نروتی اوز گڑی وڑی دی شورو کی ایو عیدکم فیه تارت نخرام دا چې واپس به کی تاسو فيه په دې سمندر کې تارت نخرا فضل بل سرا اے مشرک وې تاسو د سمندر کې الله له چغې والے اچ بار روت د توحید نه د مخ واړولو نو کبیا چرته دا چې موکا جوړ شو او سمندر کې چپو په مخه کې فیرسل علیکم نروبلیږي پتا سو قاصفا من الريح اغتیز ما تون کی د سلینا فَيُغْرِقَكُمْ نُتَاسُ بَغَرْكِ بِمَا كَفَرْتُمْ فَسَبَبْ دَاغِ چِتَاسُ كُفَرْ كَرَي ثُمَّ لَا تَجِدُو بِعَ بَنُمُمَي لَكُمْ دَزَانْ دَفَارَ عَلَيْنَا زَمُنْ مُقَابَلَكِ بِهِ فَسَبَبْ دَرَا لِگُلُو دَدِي عَذَاب یا فَسَبَبْ دَدِي غَرْكُولُو تَبِيعَ سُوك تَپُوس كَوْنْكَي ولقد كرمنا بني ادم او بشک عزت ور کړه مون بني ادم تا دا عزت د سو اجنه ده چې دلته وی ولقد کرمنا بني ادم بشک مون عزت ور کړه بني ادم تا نو د اهلیل مګن کولونه دي هو ور قول پکې ده ده چې بنی آدم ته عقل ورکړې او نور سي زونو ته عقل نشتا دا صحیح قول دی د آیات په تفسیر کې چې دا فضیلت د بنی آدم په دینور په عقل له دې دا عقل د وجنه ګره مکلف دی هغه یو نور زناور ای کی عقل نشته نه مکلف نری اگر چې علما نور اقوالم ذکر کړی و عزت مورکڑے بنی آدم تا اے سڑو تا پا گیرا او زنانو تا دا سر پا کنسو اکرم الرجال باللحا والنساء بالزوائب سڑی عزت منکڑی پا گیرا او زنان پا کنسو بانے تا گیر عزت تے دل گر بیدینائی سر اکل زی لکا چالے اسلو پای ورکی ما اسکا بدرنگ نکا ګیرا خایشتا وته لیداران لریکا دا عقل الټشی اما پفتی رشید احمد سی ابراہیم اللہ یہ واقعہ ذکر کرے وہ یو سڑے دی ایران نا ہندوستان تلاڑو حل تیو قتل جی دا خواگو او دا مٹھائی او زلوبو دکانو نا دی نو بس دا پیسی ورکری خوراک شورو کو جدا ہوگنی خوراک لپراتی دی دا دکاندار رونی ہو چی تو گورا بیف پیسو خوراک کے بادشاہ تے پیش کو ناغو دا ملما دے دا سزا خوڑیر لائک دے خوزا دا سیو کئی چی پخار سور کئی مخول تور کئی اور پسی تاڑی غگوئی نور سر دا سیو کل دے چی ہندوستان لے واپس را گئے وی خلقو دیتا پوز کولو دا ایران لے چی ہندوستان سنگا ملک دے والی دیر خملک دے وی سورلی پاکی مفتا دا پوڈر پاکی مفتی ڈمب ڈمب پاکی مفتی وګین په خبره وای وای بي بي زوي په خار سور کوم ابا خیراله بي بي زو تور کو پودر په و بغل والا او ایتاړي را پسو مفتو کې غول اوس دا غنه عقل لاړو دا ګور وردم کې ورته وصول رو پای وير مالک بدرنګ کړ عزت الله را کړی دا رل ګیره در لوخړلا ها دیو جن ګور دمو د فکې سم مساله ده وای که څوک راغ او د شاټوله ګیره او شکولا ندبانی پورا دیت برازی دخود دطول شکل بدرنگ کو داد سڑو عزت تے اگر دادا سی عزت دا یو فطرتی عزت تے دا ابو جہل کافرو دطول غٹی غٹی گری رسول اللہ علیہ السلام دا مکی پا کافرو کی بی گری سڑے نرے قتلے دا یو فطرتی عادتی شیو چلہ را خجولو بازی وی وی اکرم الرجال باللحا والنساء بالزوائب سڑو تے عزت ورکڑے پا گیرا لکا زنانو تا دسر پا کنسو غور کول دادی چی دین اقل مراد دے ولقد کرمنا بنی آدم او بیشک عزت من کڑے دے منگ عزت مور کڑے دے بنی آدم تا اقل مور کڑے وحمل نام سوار کڑی دی منگ دے فی البر رے پوچا کی پسورلو والبحر او پسمندر کی پکشتو ورزقناهم من الطیبات رزق میں ورکڑے دیتا دفاکونا وفضلناهم غروالے میں ورکڑے دیتا علا کثیرن پڑے ربانے ممن داغچانا خلقنا چمون پیدا کری دی تفضیلا غروالے ورکول یوم ندو کلو ناسم بی امامهم پکمر چی آواز بور کومنگا طولو خلقو تا بی امامهم ای پنم دا مشر ددوی چستاز خدا مشر دا کشران دی راشی نگورا که خونده ور مشر دی نو خون بدر کی اکا بی خونده دی نو بی خوندی با مخیل راشی بی امامهم پا مشر ددوی پا پیشوا دزوی پا نم د پیشوا دزوی باز علماء و مانا کری بی امامهم ای بی نبییهم هر سوک با دخپل پیغمبر پا نم رو بلو چی دفلانی پیغمبر امتی آن نراشی یا امام نمراد دیده کیا ملامم دا بی امامهم بی کتاب عمالهم پا ملامی دزوی فمنوتی کتابهو هر اغا سوک چی وربک ریشی تامل نام داغوی بی امینی ہی پخیلاس اللہ دی منگو تاسم پخپل رحم پدی کراولی فاولائی کدغ خلق یقرؤون کتابهم لولی بخپل آمل ناما دی بخپل آمل ناما لولی ولا یزلمون فتیلا او دای سره ظلم مو نکړېشي په برابرې نه دي تار د کجورې د اډو کې افاتیل دې تم وای دا ګوت دې پتلې کې والا او زرغون تیخیر جوړ شو فتیلا پاندازي د خيرې د تلی د خيرې د ورغوي د دې کې ګور یو مسله ده سلام هر څوک برابر للی شي پنوم د خپل مشر اپا د خپل پیغمبر پنوم د خپل عمل نامه سر برابر لشي امام ترمذی او حدیث دلته ذکر کړي دا ابو هرره رضی الله عنه نا وې نبی رحمه السلام د دې آیات بارکی وې یوم ندو کلو ناس بمامهم ويعذ احدهم يبروبل لشي نو مؤمن تعمل نامه وبخلاص ورکړې شي او د بدن بد عمل نامه ملاوي دو سرا سب شي سپېته غزا بشي دا د باندې هر سړې شي جنت تزيد خپل نیک فقط بږي ستون زراعا مخبه تکسبین شي مخبه سشي مخبه تکسبین شي پسر باور تتاج کی خودشی دا ملغل رو نو مرگو رو تا بروان شی ای بے دلری نگوری چپڑکی ای بے اللہم آتنا بے حادا و بارک لنا فی حادا اللہ مونگ تیر آولی و مونگ لپدی کی خیر برکت واچے ندیب مومنانو تراشی و عباب شیرو لکل من کم مثل حادا زیر واخ لئی تاسو طولو لبدا سے ملاوی گی اللہم جعلنا منہم ارچ کافر نے عمل نامو و پگس لاس ملاو شی مخ بے تکتور شی بدن بے لو شی آو دے برا روانی نو خلق بوئی نعوذ باللہ من شر آلا اللہم لا تأتنا بے حازا پنای غوڑو پا اللہ سر دے شر دے دنا اللہ مونتے امر آوالی بدے برا شیخ پلو مرگرو تبوئی ابعدکم اللہ فإن لکل رجل منکم مثل حازا اللہ دے تاسو حلاک کی ارسڑی تبدا سے ملاوی گی امام ابو عیسیٰ ترمیزی وئی حادا حدیث حسن غریب ومن كان في هذه اعما ارغ سوق چې دې په دې دنیا کې ړوند هدایت نه فهو في الاخره اعما دې په اخرت کې مړوي د جنت دلار نه وادل سبيلا او ډېر خطا وي د سيلار نه اذل تد الله نعمتونه دي او یو سره ړوند ویني نه د اخرت کې بم دې ړوند وی اخیرت کم دی بس وی ڈن بوی و ان کادو دا ان مخفف من السقیل دے زمیر شانی اپک محصوب دے او بیشک شاندہ دے کادو نزدی دی دی لیفتنونک عن اللذی چواروی تالر عن اللذی دا حغا دیننا او حینا ایلیک چی وحی کری منتاسو تا لی تفتری آلینا غیرہو دید پارا چی جوڑ کی پمونگ دینا بغیر بل صدرو و ایدلت خزو کا خلیلا اپا دغا وکی خام خوب نیسی دا کافر تال رپ دوست ایبانی ایگو را دی مخ کی آیات کیوئی چی سوک دل تردن دی ال تبمردنوی اډیر آیاتونو کې راغلي چې ډون بني کافر بال تشکم لیدل کوي کنا لکه د سوره مریم آیات ځان سره ولي کوي اتم دیرشم اسمع بهم وابشر یوم یاتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين ويسخلدن کی اوریدن کی وای سوره قاف آیات ځان سره ولي کوي دویشتم وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ کافر لبوی سترګونه می پردی لري کی نو نظر دې تیز تیز دې نظر دې سره تیز تیز نظر دې نن لګي عدل ته وېډون مې رسو سورۃ آها کې مو یا سوري کې یو سلسله رښتم التم وېډون برا پورته شي اشکال باندې سو پوښل وای یو ځکه وی خبر وی نی ابل ځکه وی ودون وای د جواب دا ده د قیامت ډیر لو یو د رزدا 50 زره کاله نو په یو ځکه بڑا دی وی دا خبر ورکو په بل ځکه به ختیز نظر لګي نو دا هغه نظر ورکو نو دا په اعتبار د اختلاف د مقامات او دا ها څوک په شو لو یا رزدا لکه دی عمر کې ورته کله څنګه کله څنګه کله سره بیماری کله روغ وي کله په ټکر وي کله په خوشحالي نو 50 زره کاله د پای کې مختلف مقامات به ولولا ان ثبتنا کا کچرنه ودا چې موږ مضبوط کړل دي حبيبتا سنرا لقد كنت يقينا نزد ويت ترکن ويدهم چې ميلان به کړو دوی ته شین قليلا سشه معمولی غنده وردا درته خي چې پیغمبرم په مضبوط والی کې الله ته محتاج دي په هر قدم په هر حرکت کې پیغمبران او ټول الله ته محتاج دي اذا لاذقناك په دغه وخت کې خامخا سکول به مو ته شوتا ضعف الحیات دوغنا سزا د ژوند و ضعف الممات او د چند سزا پس د مرغنا ثم لا تجدو بیا بنوې مندل تعالی د ځان د پارا علینا زموږ مقابله کې نسویرا سوکم دادی دا یاد ده چې مقصد دې لکه سورې حاقیات دې کوي سلور سل ويختب ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه اليد وتين فما منكم من احد عنه حاجزين وان كادوا وبشك شان داد نزيد لي ليستفزونك من الارض چه يروي تاسول رد دزمكه دمكينا ليخرجوك منها دې د پاره چې اوشړی تاسو د دې ځمکه د مکه مکرمینا حبیبک تاسو اوشړلې وې د الله یلبسون خلافک په دغه وخت کې وخت به تیر نه کیږي تاسو نه رستو الا قلیلا مگر لغنتی هدا الله حبیب اوشړل یو کال په کې تیر شو دویم کال باندې بدر جنگ جوړ شو او الله غټول غټ غټ سرداران رو نیول سنت من قد ارسلنا پشاند طریقې زما پشاند طریقې زما من دا غچا بارکه قد ارسلنا قبلك چې وی شکر علی ګریو مونږ تاسو نه مخکي مر رسولنا زمونږ د پیغمبرانو نا ای قانون می دا چا چې پیغمبر شړلې نو پدغ قوم اللہ عذاب را لگلے ولا تجد لسنتنا تحویلا نب ممی زمونگ د طریقی د پارا تحویلا بدلی دل اقیم الصلاة پا مندکا و پا مز لدلوک الشمس لدلوک الشمس دو مانا گانے علماء اکڑی یو مانا د زوال او دویم د غروب لدلوک الشمس د زوال د نورنا یاد ډوبه دو د نورنا اله غسق الليل د تیار د شپې پوري و قران الفجر او مجد سبام کوا ان قران الفجر یقینا مجد سبا کان مشهودا حاضر کی دیشی دیتا ملائک د شپې او د ورځې ورته حاضرېږي د کی ګور د ټول منځونو ذکر مکو اے د دلوک معنا کشي زوال وګوره د ماس پخین منځو کا د مازی ګرو کا د شپې د تیار پورې د ماخام او ماس ختنو کا او قران الفجر کې د سبا مزراغه نو قران کې ډېر آیاتونه دي چې پاره کې ذکر د پینځو منځونو دي ګوره د سبا دی مسته قران الفجر وې ځکه دې کې ډېر قران لوستې شي دا قران لوستل د مز یو لوی حصہ ده او څومره کمزوري شو ګنه سلفو بډېر ډېر خیرت کولو کله به سوره بقره پکې ختمه کا وینکم شوقو داوریدونکم شوقو هرورو خبره دی تراله کوز یو لس رکاته وي لس یا زونه دی وي نوم بیا خلق سی سمره چې شوق دې خلکو شوق تک تل پکار دي کمزوري تک تل پکار دي ورنه دي صحابه وسکول کله به سوره بقره ولستا کله عمر رضی الله عنه سوره یوسف ولستو لولي سورتونه به د سبا په مشکل استل ان قران الفجر پر په دې دوه منځونو کې دوا قسم ملائک حاضرېږي نمازګر مسکیږي د درځي غ ملائکم لا موجود دی او د شپې غ مراشي د زواړه گواهیو کتاب نمازګر په مزو ګوري ادا غره تعالی بناس نی د جمی مزل راځي کته وې چې زو وسو کو پنور په لای بیا لاړی تعالی تر ما خا مناس دی د سبا په مسکم دواړه ملائک راځمای ملائکۃ اللیل او ملائکۃ النهار نو رب سره د علم نه تپوس کوي جلا ملائک لاړ شي وې زما بند سکول وې الله چې لاړو می مسکولو اجراتلو می مسکولو نو ګره دواړه ملائک پیګواشي ومن اللیل او پسیشی دشمی کی فتهجد به بیداری کا و به په دې قران سراب اے تہجد وجود نہ لے اب مفسرین و ایداد ازداد نہ لے دا خوب و شوگیری پا دوارو ما ناگانو رازی عرب وی حجد نام او حجد سحرا حجد او دشو او حجد شوگیری اکنے و نو فتہجد بیہی شوگیراو بیداری کا و پا دی قرآن سرا اگر فتحجد باب تفاعل نے او دے کی تکلف وی یعنی زان نہ خوب تختہ و پا قرآن ومن اللیلی پسیسی دشمی کی فتحجد بی ہی نو بیداری کا و پا دی قرآن سرا نافلت اللہ کا دا یوزیاتی او سیوائی من لتا سن پارا اسا نزدید آئی باسکا اچوب رسوی تاسو لرب کا ربستا مقاما محمودا اغزیستا ایلی شویتا اللہ بنی مقام محمود تو رسائی مقام محمود سشیرے مقام محمود سرے چیدی آیات کی داغی ذکر فرمائے لوگ مقام محمود ستوئی اغی کی چدی آیات کی داغی ذکر فرمائلو ردی بارکی دا اہل علم گنا قوال لی طولو کی اول و صح کول دارے چدین شفاعت دے پرزد قیامت چی اغیت شفاعت کبراوئی شفاعت عزماوئی طولو پیغمبرانو تب اخلق راشی بے انکارو کی یو رسول اللہ علیہ السلام بے اقرارو کی ور ټول خلی مبارک نشي وازوله دا الله په حضور کې یو دا الله حبيب دې چې دایب شفاعت تغاړه کیلي دې ته مقام محمود وای لوی مقام دې چې الله ور تور کوي وا دا مقام محمود دې دا صحیح احادیثو کې راغلي دې صحیح حدیثو کې د دې ذکر راغره بعض علما وايي مقام محمود دار ای عطاؤه لوا الحمد یوم القیامه د حمد جندوا الله رسول الله علیه السلام تعالی سکی ورکی لکه حدیث د ترمذی شریف کې راغلی ابو سعید خدری رضی الله عنه وايي رسول الله علیه السلام فرمایلی انا سید اول دی آدم زد آدم علیہ السلام دا اولاد سرداریم پرز دا قیامت ولا فخر دا خبر دا فخر پتورنکم و بیدی لواء الحمد او زما پلاس کی بجند دا حمدوی وما من نبین یوم ایدن آدم فمن سواہو الا تحت لوائی نبی یو پیغمبر پدغرس کا آدم علیہ السلام دیو کنور دی ټول پیغمبران بزما د جنډې دلاندې ولاړوي دا یو لوی مقام دی خو مقام محمود شفاعت کبرا وقر رب فرمای اے رب زما ادخلنی وردنک ما مدخل صدق پوردنکی دو درشتیا و سراب و اخرجنی مخرج سویدکن او باس ما پیستیو پیستلو درشتیا و سراب و جعلیو گرز ما دفارا من لدن کا سلطان النشویرا دخپل طرفنا یو دلیل امدادی و ایدا دا رسول اللہ علیہ السلام دعا وا د هجرت چې کله مشرکانو د وطن نویستو امام ترمذی وای ابن عباس رضی الله عنهما وای او نبی رسول اسلام په مکه کې د هجرت حکم ورته شنو دا یاترا نازل شو امام ترمذی وای هاذا حدیث حسن صحیح وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا رضادو دا آیات نازل شو او دا الله حبیب هجرتو کو وقل فرمایا جاء الحق راغل ده حق وزهق الباطل او باطل او زائل شوه ده باطل ان الباطل كان زهوقا او بشک باطل دے رکی دن کے او زائل کی دن کے اصل کی زهوق ستا وای روح و تو تا وای امای وتزهق انفسهم تاسو دا لفظ مخ کی سورہ توبہ کی تیر شو زهوق وای الخروج بصعوبه نراغل دے حق او زائل شوے دے باطل ان الباطل کان زہوقا بیشک باطل دے ختمی دن کے باطل ختمی دن کے لے ایدا آیات دا فتح مکی پا وقت کی نازل شوے رسول اللہ علیہ السلام مکی تا وردن نشوف بخاری شریف حدیث تے پکال دا فتح دا مکی او د کابینه غیر شافیر دریسه او بوتان مشرکان و درولیو الله د حبیب پلاسو کې نزاوا یو یو به والو غرزونه وی جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد طول ماتکل او دې کې ګوره د دعوت طریقم او پیژنې د الله رسول علیه السلام په مقام مکرمه کې د هجرت نمخ کې د خلی دعوت پیش کړي د خلی دعوت پیش کړي خو بوتان د مشرکانو نماته چې کله لاسو کې زور راغې او حکومت اسلامي راغې نو ګوره په لاسو منکرات ختم کړل د دا تعالی ویم چې زور دې راشي د لاسو باندې به منکر ختمه اکا زور نینو پا جبا لگی آیا اکا دی جبی وست نینو پڑکی بد گورا گورا پا دی دعوت کم درجاتی کل درجات ما تکنو نقصان دیو رسول ایک سوک منی که نا غلار و خبر دیو لڑولو جنگ دی جوڑ کو بس ابای دیو ایما غٹا تورا اوکا حقید وجنک چاسا حقوی آدم سکل آدم ټول بن کل ځنه وګوره بعضی خلک داسې کوي د تاسو حاکم استاله سو کې سزور دي عقل بدنامول لپاره خلک داسې کوي مونږ چل تکیو نیو سره خدای ورچار سو کو نو ریس په سټک راغسته اول ته قبرونه قبرستان کې ټول پاخو ټولې بات کړي اور چا د پلار په قبر باندې تختې لګول او تاریخ ماریخ ټول ولا ختم کو د چاپه کې د پلار د مور او د نیا او د نیکه قبر نه پیژاتو خبره په موږ راوړو لا دا د دې دین د مسلو سره د شیطان دا کارونه نبی دا غلاکی او مش موله به خیر د درس کوي خو قبرونه په ماته وي مې د قبرونو سره څه کار لري دا د دې نن موږ موجود دی قران چې اوسم تی نیو خبر چې دا سوک آیا چا د بدنامولو د پاره کول نو کله ګور راشي چې د خلی واس دی نشته خله باندې سنوې په لاس او د لاس ور واچولو شیخ صاحب بددا سې کس بارک کی وی الله دې غری کی رحمت کی وې دم د مچین لري او لاس شیخ امار تا وګوره اې دا بچي دم در سر نشته مار لې لاس واشو نو په خلی نشي ویلې په لاسو دي شروع کا نو که چا سکار کولې دې درس نه وېستل او دعوت دې بدنام کو او حکومت تر منظر هغه اور څه دې تس نس کل نو ارشی د پاره یو ترتیب دی ګوره نبی له سلام په مکه مکرمه کې نه دعوت پیش کوي خو بوتانو نه حرم ډک دې سوینا کله چې مکه فتح ک نو ټول ول مات کل وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اچې وس دلی کنه دې پر وګورای یو مسله علما او ذکر کړي وای کته لا پته یی دې منکر نانکر جوړیږي نو خاموش کېږي وا اے سوګډنګ ډونګا کوي ته لاړې وس دې نشتا ډول کوي ولا مات نو هغه کفر کلمات ته خلې نه رويستل نو تا خیر رسول کو سره دې کافر کولو د دعوت مقصد خو خیر رسول دی دعوت یې غوسه کې دی راوس دا غد الله سونه دی او شعر اواز او دیوار لدی راواچو ناغد غوسی نا هغه ډنګ ډنګ خو یو ریدل ګناوا خو د کفر کلمې د خلی نه رويست نو تا په غلط دعوت سره د منکر نه انکر ته رسولو دیو جن دعوت خپل طریقه را هغه ترتیب اختیار ول پکار دی وننزل من القران اور الیگو موږ د قران نه من القران کی من د بیان جنس د فاره ده د تبعیض د فاره نه ټول قران شفاره را الیگو موږ د قران نما هو شفاء هغه چی هغه شفاء ده ورحمت للمؤمنین او دا قران رحمت دې د فاره د مؤمنانو ولا یزيد الظالمین الا خسارا نزیات ایدا قران ظالمانو ته مگر نورم تاوان د قران شفا ده د ظاهری او باطینی ټولو بیمارو د پاره قران علم وی دې تناسی د دین مومل نو الله د شرک کفر گناهونو نم سره اخلاص کی دې ته باطینی بیماری وای ظاهری د ګره مسلمانان په یو بل باندې دم چي کوم ځنه چې قران دی وې بس داسې نه ادم چا پورې خاص نه ګره شریعت مسله هغه ته دم ناراضي د تعالی موږ درځي کنا د سوره فاتحه نه لوي دم شتا کزان هغه بزرګ جوړو یو سره قبر سره ناس ځان نه بزرګ جوړ کړو نو یو کس ولراغه وې نو دوی قنوت ترجیح ما قران نه ویلې پاتې دی دل وي قران مې نه ویلې نوګر دا سوره فاتحه سوره اخلاص کم زین چوي نو دم دے وا اذا انعمنا على الانسان او کله چې انعامکم په انسان اعرض نو مخواړی ونا بجانبه لری شي په خپل اړه باندې د قران نا وا اذا مسه الشر کله چې ورسیږي ورته تکلیف کان یوسانو ویله نا امیدا قلو فرمائے کلو یعملو طول عمل کے علا شاکلتی ہی اے علا طبیعتی ہی علا طریقتی ہی طول عمل کے دخپل طریقی او د طبیعت مطابق فربکم نرفستاسو اعلم دیر خپو دے بمن پاچا و اہدا سبیلا چی اغا دیر پا ہدایت دی پلا رکی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ او تپوس کئ تا نه حبیب په بارد روح کې قول الروح من امر ربي او فرمای روح من امر ربي دا د حکم درب زمانہ اې دا تپوس کوونکی شو کله کدي آیات کې وایي دا تپوس کوونکی شو نو حدیث د بخاری مسلم شریف کې راغلی صحابي وایي د نبی علیہ السلام سره روانم د رسول الله علیہ السلام سره روانم صحابي وایي بخاری شریف حدیث ته عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وایي زه د الله د حبیب سره روانم پاغیر آباد از مکه د مدینه منوره کی الله دې موږ تاسو مدینه منوره له بوزي بعض از مکه غیر آباد ده او تور تور کانی اواز باغونه دی او آباد ده او د الله حبیب سره د کجوري لخت وا نو پاغه تکیا والا په يهودو تیر شو نو بعض يهودو بعض ته وسلو هو ان روح تی پیغمبر نه د روح بارکه ته پوسو کای اواز وی چم کوي اخر تپوسو کو نو د الله حبيب باندې وحي شورو شوا او دا آیات الله رولې ګلو دا آیات مبارک الله رولې ګلو بازي دا وای چې دا تپوس کون کی مقام مکرمه کیو اے د مکی مشرکان او د يهودو په سازش دا تپوس کړو ابه په خپل مدینه کې موږ څه پوښوې په خبره اے يهودو ته د مکی کافر رالل مولا څه چلو خې چې دی پیغمبر نخلا شو وی د روح بارکه ته تپوسو کوي ابه په خپل په مدینه کې تپوسو کو ګور روح قران کې په غنو مان اغانو راځي د دې د کوم روح بارکه تپوس کولو روح کلپ معنا د وحی او قران امرازی اوس در سوره نحل کې تیر شو ينزل الملائکه بالروح الا من يشاء من عباده سوره نحل دیمه آیاتو سوره شورا کې 25 آیات د روح په معنا د قران دی روح جبرئیل علیه السلام تم وای روح په معنا د قوت او د مدد امرازي سوره مجادله آیات لري کوي ذویشتم و ايده بروح منه روح عیسی علیہ السلام تم وای او روح د انسان د بدن وال روح تم وای ندی دې کې د کوم روح بارکه تپوس دې د جمهور اهل علم وای د روح انسانی بارکه تپوس دې چې کوم روح باندې بدن ژوند دې دا د جمهور قول دې د هغه روح بارکه تپوس دې چې هغه روح انسانی دې علامہ حافظ ابن قیم رحم الله کتاب الروح لیکل هو رکله په یو مسله سو کتابوم لیکي او هغه حق ته ون رسیږي علامہ حافظ ابن قیم رحم وای روح نه مراد سوګ دي کوم چې سوره نبأ کې راځي یوم یقوم الروح والملائکه صفا دا اگر چې د باز سلفونه منقول لې و جمهور علماء وی روح نہ مراد دې کې سری جمهور علماء وی چې هغه روح د هغه د چې پاغه مدار د بدن نه چې بدن کی وینو بدن ژوند دی او چې تلری شي نو مرشي د تپو سسل کې دې روح بارکه او د دې روح بارکه ته تپو سو او اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ اوگد بحث کرے ویلی دی کتاب روح کے چه دا روح گورا جسم دی دا سامونا اے دا یو جسم نورانی دے روح سسی دے تعریف دے جسم دا روح دا جسم نورانی دے پا دی بدن کدا سی وردن ندے لکه دا گلاب پا پانو کی چی اوبو وردن ندی او ګورې سکرو کې اور څنګه وردن نه کیږي سکرو باندې اور بلکا اور ته بل په لوته د دې بدن کې داسې سرایت کوي لکه اور چې پس کرو کې کوي لکه او بچې د ګلاب په پاڼه کې وردن نشوي دي اپدې باندې حافظ سیف سمرد دلائل را جمع کړی دي چې روح جسم نه او دا خبره د اهل سنت والجماعت دا تپوس کئی تانا پا بارد روح کے روح انسان چپاغی مدار د بدن دے انسان دے قول الروح فرمای روح من امر ربی داد د حکم در رب زمانہ و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا ان دې در کړه شوی تاسو ته علم نا مگر لغنتی ادایات چې نازل شو يهودو باندې خون لګیدو وای موږ ته تورات علم ملاو دي اچاله چې تورات علم ملاو شي ناغل خډیر سره ملاوي او تاسو وایو ما اوتی تم من العلم الا قلیلا نو د سوره کهف او د لقمان غایات بیا د دې خبرې جواب ده قل لو کان البحر مداد لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا اے وای تا ته علم د توق دی پروګورای دا علم د امور اضافیه او نه ده تعالی د کتاب الله علم د ډیر شعر خدا الله په نسبت دا لګ دی څه پوښی په خبره نو علم د امور اضافیه او نه ده په یو نسبت دی ډیر دی خو په بل نسبت دی لګ دی نو ګره چاله د آسمانی کتاب علم ملاو شو فقد اوتی خیرا کثیرا خو کده دی علم نسبت د الله علم توالی نو دان دې مگر قلیل له چکه الله دومره لوی علم دې کدا ټول سمندرونه آسیا هي او د زمکه دا ټول ونه قلم نشي نو دا قلمونه په لیکلو بزری زری شي دریابونه سی آئی با ختم شي ادی پس کسل دی نور دریا بنا راوستل دا سی اڈوشمیری مکوا هر سب ختم شی خما نفدت کلمات اللہ تا اللہ علوم و کلمات بختم نشی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا ندی درکڑی شویتا ست دی لمن مگر لغنتی ولئن شئنا او کو غواړو مونږه له نذهبن نبالذي نخام خابوب زمونږه د ثانه حبيبا بالذي هاغا او هينا الیک چې وਹੀ کړی مونږه تاسو ته څنګه چې مېلم او قران او سنت تاسو سره لګلې د ذذې په بوتلو مقادر ثم لا تجد لك بیا ونو مومن زان د پاره به په دې سره علینا زموږ مقابله کې وکیلا شوق زموار الا رحمتا من ربك دا استثناء منقطع وا لكن ابقيناه رحمتا من ربك لیکن دا باقی پریخی مونږ تاسو سره د وجد رحمت نا د طرف درفستانا ان فضله بشک مهربانی د الله کان علیک کبیرا د پتا سلویا قل ان اجتمعت الانس وفرمای کرا جمع انسانان والجن وفریان الا یاتو پدی خبر وانه چې د راتللو کی به مثل هذا القران په مثل د دې قران لا یاتون بمثله ای راتل نشکول په مثل د قران ولو کان بعضهم اگر کشي بازي د دوی له بعض زهيرا د پاره د بازي امداديان ټول انسانانو پیریان کراجم شي او د یو بل سره تعاونو کی خود قران غند کتاب جوړولو ناجز دي ولقد صرفنا وبشك بار بار بیان کړی دی مونږه للناس لپار دخل کو فی هذا القران په دې قران کې من کل مثال د هر قسم مثال نا چې دیل د دین بارکه داغي ضرورت او فابا اکثر الناس نو انکار کړی د ډېر دخل کو نا الا کفورا مگر د کفر نه انکار نه کوي وقالو ویلیو دی کافرو دا اللہ پیغمبر علیہ السلام تا لن نؤمن لکا هرگز مونستا پا خبر تصدیق نکو حتی تفجر لنا تردیش روان کی مونگ دا پارا من الارد دی دیزمکی دی چین مکی دا مکینا یمبو انچینی یمبو او یوی چینی تا خودی دی مانای دی جمعنا ينبوعا اي عيونا چنيب اې دې زمکه کې وبو نشته چې ته د پیغمبر مونته چینه روانه کا الله قادر چې چینه روانه کړي خدا سوال د دای فزت بناو کدا چې شوی د ایمان نه رو بیا عذاب راتلو او الله بتول ختمون او تکون لک جنتون یا شیدی تا دا پارا یو باغ من نخیلن دک جرونا و عنا بنو دام گرونا فتو فجر الانحارا نوچی روان کی نهرونا خلالها پمند دیکی تفجیرا پروانو لسراب ایتا گور کافر وی مالی هادل رسول یا کل توام و یمشی فی الاسواق و ایزا پیغمبرم خوراکونم که یا بازار کم ضروریاتو دا پارا گرزی وې ته خو زمونږ ته بازار کې ضرورت او حاجت د پاره ګرځي چې ته پیغمبر وې پکار دې چې کجور یو باغ دې وې د انګور یو باغ دې وې اغه نه دي خوراک کول او نهرونه او چینه پمنس کې روانه وې او تسقط السما یار وګرځې ته پمنګ د اسمان د طرف نه کما زعمت لک څنګه چې تا ګمان کړې الینا پمنګ کې سفن ټکړې د په مونږ نه کانې وروريږي کنه چې ته پیغمبر او مونږ دې نه منو او تاتي بالله یادا شرا ولي مونږ ته الله والملائکه قبیلا او ملائک زموار ورته داسې درجه په درجه په کفر کې ورخیږي او غرور کم زیل او رسید ورته دا قبیلا یا د مقابله او د معاینه سنه د قبیلا مخامخ یا قبیل اعظمن قبالت په لغت کې زمان ته وایي او یکون لک بیت من زخرف یادا چی شتا سو د پارا کور من زخرف د سرو زرونا ته پیغمبرم نستا خور د خټو لټو نه پکار د چ کور د سرو زرو او ترقا فی السما یادا چوخی جی اسمان تا ولن نؤمن لرقیک او ارگز مونگا یقین نکوتا استاپتو شخطو حتی تو نزل آلینا کتابا تردیش را نازل کی او روڑی مونگتا کتابا یو کتاب چپاغی کستاسو تزدیکوی نقرعوهو مونگلولو اغیل رام علب منو چتاسو دا اللہ پیغمبری قل سبحان ربی او فرمائے پاکی در ابزم آلرا هل كنت نمز الا بشر الرسول مگر بني ادم پیغمبر وما منع الناس ان يمنكره خلق لرا يؤمنوا دا چې د ایمان روړي اذ جاءهم الهدى کله چې راغله د دوی ته هدایت او قران الا ان قالوا مگر دا چې کافر وای ابعث الله ايا را لګل دي الله بشر الرسول بشر پیغمبر هدا د کفار یو خیده بار بار په قران کې راځي تلتزان په مقصد پوي کوي دی کافر د رسالت او د بشریت په منځ کې منافات قتل چې رسول بشر نشي کېدی نو یسنګ بشر ممتسنګ پیغمبر راغله دا سی ګور رسول ابراهیم کیم دلتیرو لسم نمبر آیات لیکي سوره یاسین کرا روان دی پن لسم آیات ویمان تم الا بشر مثلنا تاسو غزمون غنته بنی ادم یی سوره مومنون آیات لیکي وم سل ویختم ان نؤمنو لبشرین مثلنا د دوی ویدا پیغمبر بشر دې موږ څنګه په ایمان راړو قل فرمای لو کان فی الارض کوی فزمکه کې ملائکۃ ملائک یمشون چی غرزه دې مطمئنین فارام رام لنزلنا علی قام خار علی گله ممی پدی ملائکو من السماء الى اسمان دے طرفنا ملک الرسول فرشتہ پیغمبر و چیز مکہ ان کی انسانان دی نو نبی بم دے انسانانو نرازی قل فرمائے کفا باللہ کافی دے اللہ شهیدم بینی و بینکم گوا پمن زما استاسو کی انہو کان بی عبادی پیشک شاندہ دے دی اللہ پا خلو بندگانو خبیرم بسویرا خبردار اولیدن کے ومن یهدی اللہ ارغ سوک چی اللہ ورطا ہدایتو کی فول محتدی ناغلار مندن کے لے ومن یدلل واغ سوک چی بیلاری کو فلن تجد لهم ارگز ونمو مدوید پارا اولیاء سوک دوستان و مددگاران من دونی لاود دی اللہنا ونحشرهم یوم القیامتی راپور تب کودی پرز دی قیامت علا وجوههم جار مجرور متعلق محذوف دی ماشین علا وجوههم روان بی پخفل و مخنو عمین راند و بکمن گنگیان و سمع و کانا اے پرز د قیامت د خلق و راتل با سو قسموی دی آیات کی یو ہی صدا غینا ذکر کا پرز د قیامت د خلق و میدان د محشر تا جمع کی دل بسوی ترمذی شریف کی راغلی دی وی خلق با پرز د قیامت را جمع شدری قسما سب پیدل را روانوی پخپو باند عادت مطابق یو ڈل بسواروی ابل ڈل بخپی بے برئی او مخون بسولئی لکمار چیسی نسولئی هر از غیو کان بد مخصر جنگی گی اگر عام مومنان با پخپو روانوی اللہ حبیب یحشر الناس حفاتا وراتا غرلا او کاملان با پسورلوی لکہ سورہ مریم کرا روان لی یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا دا وفدا مانا علماء کلی رکبانا متقیان با لارشی راجم بشی رحمان تا سوار پسور لوبانی اکم چی کفار دی نو دے چی دا قبر نراپور تشی نو سر بے کتای خپی بے برائی امخ بسولئی او میدان دا محشر تا بزی اللہ دے پناہ راکی نو دری کس مراجم کی دل بی دی آیات کی یو ذکر کو اے علا جوہم دی بروان وی پخپلو مخونو امین راند و بکمن گنگیان و سمم او کانا ایک صحابہ صحابہ تپوس کڑیو تو رسول اللہ علیہ السلام ورطا فرمائے لیو کمزاد چی دی روان کنی دی پخپو ناغزاد قادر دے چخپی ببر کی او په مخبه روان کی الله په هر څه قادر دی الله به په دې طریقه روان کی په دې طریقه به الله روان کی اگر دلته ویل اندا او کانا او ګونګیان به نو معنا دا وا عمیان دای بڑان دی دا غسنه چې دی خوشاله کی بوکمن او ګونګیان به سدلیل بدای سرنی چی آب پیش کی او کان بای داغ سنا چی دیل دی فائدہ ور کی چی دیل دی سور کی فائدہ دی ور کی ادا گونا دا قیامت مختلف حالات دی دلتا بای لانده او کان بای امخ کی بای ورع المجرمون النارا فزونو انهم مواقعوها التے ور تستر کی مسکڑی ثابتی کڑی او سمعوا لها تغيزا وزفيرا او يبا اخسعوا فيها ولا تكلمون سبو شوئی پا خبر آئے دی آیاتونو کم اشکال لے نو دا دا قیامت لو یا رزدا یو زی کی کانا و لاندا و گنگیان بای نو خبر ورکو ابازی زیونو کی کافر بخبر کئی نو دا آغی خبر ورکو کل ما خبر ار کل چی کل ار کل چی لمبی دور کمیشی زدناهم سعیرا نزیات بکو دیلر لمبی دور ذالک جزاؤهم دا سزا د دوی دا بیانهم پدی سبب چې بشک دوی کفرو بی آیاتنا د انکار کړو زمونږ د آیاتونو نا وقالو او دی کافر وبوی ایذا کنا عظاما آیا کله چې شومنګ اډو کیو ډکی په قبرونو کې ورفاتن او زری زری ایننا لمبعثونا آیا مون خامخ را پورته بکری شو خلقا جدیدا په پیدائش نوی سرا کافر د دوباره ژوندون انکار وکولو اولم يروا آیا دې سوچ نه کړي ان الله بشک الله الذي هغا ذات دې خلق السماوات والارض پیدا کړی دې اسمانونو او زمکه ادا کافر منی چې اسمانونو او زمکو پیدا کون کې الله دې قادر نود الله قدرت لرون کې الا يخلق مثلهم دا چې پیدا بکی مثل د دوی دې په لګورای آیات که په خپل ظاهری معنا شي اے وایته ما په پیدا نه کې زستا غونته نورم پیدا کولې شي نو چې ستا غونته پیدا کولې شي نو تا به دوباره څنګه پیدا نه کی اباز وی دا مثل دې دې کې زائد دې علا ان یخلق مثلهم اے علا ان یخلقهم چې دای په پیدا کی اے کافر ودا وکلې ودا ستا په خلل کیږي وجعل لهم اجلا غرزول د الله د دای د مرګ او دوباره پیدا کیدو د پاره یو نیټا لا ریب فیه شک نشت پاغه کی فاب الظالمون انکار کړي ظالمانو الا کفورا مگر د کفر نه انکار نه کوي قلو فرمایا حبیب لو انتم کچری وی تاسو کافرانو تملکون خزائن رحمت ربی چی مالکان وی تاسو د خزانو د رحمت د رب زما اذل امسکتم نو دغه وخت کی تاسو و بند نکڑے وی دا خشیت الانفاق د یری د فقیری او ختم دونا دا شکر باسی چی رزق خزانی دبل چاپ لا سکی نشتا وکان الانسان قطورا او د انسان ډیر تنگ زړوالا ولقد اتینا بشک ورکړو موږ موسی علیہ السلام ته تس آیات بینات نه معجزات ښکارا چې دا غی ذکر د سوره اعراف کې تیر شوی دی فاسأل بني اسرائيل نو تپوسو کد بني اسرائيل نو اذ جاءهم کله چراغله وغیت موسی علیہ السلام فقال له فرعون نو ویلو دی موسی علیہ السلام ته فرعون انی لا ظنک بشک زخامخه خو یقین کوم پتا یا موسی علیہ السلام مسحورا اے مخدوعا مغلوبا لا عقلک دلتا علماء و اهل سنت مانا کړی مسحورا مجنونا او مسحورا ساحرا اتا زوار دل کا مسحور مانا مشی نو هغه باندې سیشکال ناراضی قال لقد علمت قال فرمایلی موسی علیہ السلام لقد علمت بشک پوه ته ما انزل هؤلاء چن دی را لګی دا معجزه الا رب السماوات والارض مگر رب د اسمانونو د زمکو بشوایرا سرګند معجزه دی و انی بشک از لا ظنک یا فرعون خامخا خیال او غبان یقین کوم پتا اے فرعون مصبورا د تبا کړي شوی فاراد فرعون را دلر لوی استفزهم من الارض جو شریدا موسی علیہ السلام او د دې قوم د زمکه د مصر نا فاغرقناه نو غرق کړو مونږه ها ومن معه جميعا اور هغه سوق چې هغه سره وغون ټول مو سمندر کې ور غرقل وقلنا ویلو مونږه من بعد پس د هلاکت دا غنا لبنی اسرائیل بنی اسرائیل وتا اسکن الارض او سی گئی پس مکه کې پیدا جاواد الاخرته کل چراب شی وادر استنئی قیامت براشی جئنا بکم لفیفا راب ولتا سغن وبالحق انزلناه او په حق سره دا قران مونږ را لګلې وبالحق نزل او په حق نازل شوه دې وما ارسلناك ونذر عليكم متاصل رحبيبا الا مبشرا ونذيرا مگر زیر ورکون کې او ير ورکون کې وقرانا او قران حکیم فرقناه مونږ تقسیم کړې د پیسو کې او لګ لګ را لېګو لتقراه د فارش ولول دي لرا الناس فخلقوا على مخ پدما دما پارام رام ونزلناه تنزیلا او رالیگو مونگ دیل رپلگو لگو رالیگو لسرام قلو فرمایا آمنو بیه ایمان روڑی پدی کتاب او لا تومنو او کیمان روڑی اے کفارو کیمان راڑی او کن راڑی داد اللہ کتاب نے ستاسو پا ایمان نروڑو د دې پسې د کیس فرق ناراضي ان الذين بشکا کسانو تل علم چې ورکړې شوی دی ته علم من قبلې مخکد نازلې دود د قران نه چې د اهل کتاب او اخبارس علما دي اذا يتلى عليهم کله چې ولسته شي قران فاغوي يخرون للاذقان سجدا نو پریوزي دای په زنو باندې سجده کوونکی ای ذکر د زقن د مراد سے مخ نه پریوزی دای پخلو مخونو سجد کون کی الله ل سجدی کای و یقولون وایدی سبحان ربنا پاکی د رب زمون لرا ای زمون رب وعده کړي وا چې زبا خیرنه کتاب راړم نو زمون رب لرا پاکی د وعده د خلاف نا ان کان وعد ربنا لمفولا بشکا وا وعد رب زمون چې پیغمبر علی السلام او قران برالي لمفولا کړي شوی ويخرون للاذقان او پریوزی دای په مخونو باندې یبکون او الله ته جاړي اے په مخونو الله ته پریوزی او الله ته جاړي ګوره د قران د لستو د وجنه جړای او ډېر لوی عمل له یبکون جاړي اے دای جاړي ويزيدهم خشوع او زیات ویدا قران دوی تنورم عاجزي دای کی چې څومره عاجزي و قران ورته نورم سی واکا کول د الله او فرمایا روبلئی الله اید الله پنومی روبلئی اوید الرحمن یا روی بلئی پنوم در رحمن ایم ما تدو پا کم یو نومی چی بلئی فلہو الاسماء الحسنا ندی اللہ دا پارنوم ندی خیستا خیستا ولا تجهر بسولاتک ولا تخافد بها وابتغی بین ذالک سبیلا صلات نہ مراد دی دی کی سری چیل تو ولا تہ جہر بے صلات ایک دسو کوئی قران تے لسل مراد دی اے اللہ حبیب پ مکھم کرم کی پٹو نو چ مرغرو لبے مشکول و آواز مبارک بے روشت کو نو مشرکان ب قران تہ کنزل کولے او چ چارا نازل کڑے تہ بے کولے دل تور ته الله رب العزت وی ولا تجر بصلاتک تیزوال مکه و پخپل قران لسو سراب چې مشرکان و او رینو کنزل وکای ولا تخافد بیا او دا سه پټم موایا کرت چې مرګری و او نری وبتغ بین ذالک سبیلا ولټو پمند جر پمند جهر او پټوالی کی سبیلا یو لار درمیانا یو د آیات مبارک دا ماناوا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ و یویداد دعا بارک نازل شوے او دا ایقول شیخین و امام بخاری امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے ولا تجر بسولاتک تیزوال مکو په خپل دعا کې ولا تخافت بها ومفتواله کوا وابتغ بين ذلك سبيلا ولټو پمن د تیزوال او پټوال کې او لار درمیانا جهر دې ته وي چې بلې واوري اپټ دې ته وي چې بټ د پټ د تفسیرونه او تاسو لتیرو علما و یو پټ دا دې چې تصید حروف وشي دیم دا دې چې خپل واوري وې دا قول غره دې دا قول سره دا سیوای چې خپل اوري چې ثواب د زمون خو نه په جهر دا نه پټه ایمان سره وای ته چې دعا کوی او رہیه ها ور امین یا پتاول یا پکلار دی نو پتاو دی ته جنور یو او یا پکلار دی چې خپل یو او ری ایمان سره وای ته خپل امین او ریدل نه نه پټ شو نه سرګن شو چې دغه شان لاړې رااله ها امین دومره پکلارم وای چې تی و او ری اچې تی او ری کته سو کولار دی هغه و او نو دام بیا جهر نه دی دام اخفاله جهر غدیل ویل غزل لګیم ټول یو رای څه پوښی په خبره دا او کول غوړه دي چې د پټ ویلو څه تعریف ته زموږ فقهاو دوه تعریفونه کړی امام ابن حمام فتح القدیر کی امام روح المانی دې ته ترجیح ورکړې پټ څه ته وای چې دا سی وی چې تی و اوري وقول الحمد لله و فرمایا ټول حمدنا خاص الله لذي علما و دا یو جامع آیات مبارک ده او دا الله ټول توحید پدی یو آیات کې راځمه دي تا آیت العزوی امام طبرانی د معاذ رضی الله عنه نقل کړي چې دي تا آیت العزوی لذي کې ګور دا الله ټول توحید راځمه ده و فرمای ټول حمدنا خاص الله لرضي الذي الا لم يتخذ ولدا چني دي نيول اولاد ولم يكن له شريك ور لونه نشتا زامني نشتا رضيو قسمه مشرکان و رضيو کو ولم يكن له شريك نشتا د الله سو کی صدر او برخیدار فل ملک په بادشاہي کې ولم يكن له ولي نشتا اللہ لرسوک مددگار او امدادی من الظل دو وجد کمزورینا وکبره تکبیرا او لوی بیان کد اللہ پلوی بیانول سرام بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کہف د قران د سورتونو د ترتیب له اسرا تلسم نه او په نزول کې حکم او یا ایم نه مکی سورت ده نازل شوه د پس د سوره غاشینا د کې نفی د علم غیب دا او نفی د شرف عبادت دا په نقلی دلائل سرا ور الله وي په غیب او مخلوق نه پويږي لکه اولیاء کرام او اصحاب کهف لو ګورئ درې سو نه کال غار کی تیر کړي اچ الله د خوب نه را پاسول و یو ورځ متي را کړي اواز درز نه وګوره موسی او خضر علیهم السلام ته ګورا خضر علیه السلام دا غید مخ کې سکارونه کوي موسی علیه السلام ته خبر نه وې دارنګه د الله حبیب کافر او تویلو ایسه تاسو سنو کړیو یا سبب در ثواب او سورزی وہی بند شوا نو پیغمبرم د سبب حالاتو په غیب نه پويږي د دلائل نقلیه ذکر کوي په نفی د شرک اصحاب کهف واقعالا چې په غیب نه پويدل د نبی علیه السلام واقعات موسی علیه السلام دا ګوره د خضر علیه السلام په حال نه پوینو او واقعات ذوالقرنین دا ویلا لا یکادون یفقهون قولا دا چې یو قوم یې موږ د چني دینو چې په خبره پوه شوي وي د دې کې د دې سلور قسم مخلوقاتو نا نفید غیب وکي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم إله العالمين زمون د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمین مو په خپل حفاظت کې وساته رب العالمین مونږ ټول له په پوره پوره دین د تلو توفیق راکې الله زمونږ او زمونږ د دې طلبه او رونو طالبات او نارینه او زنانه د ټول اوریدونکو شینه د قران د علم او عمل لپاره پرانځي الله دا قران زمونږ د پاره حجت کې او پمږه حجت م جوړه الله زمونږ د پاره شفیع کې الله مونږ ته زمونږ والدینو ته مشایخ ته مړو ژوندو حاضرینو غایبینو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کې رب العالمین زمونږ د ټولو دینی دنیوي حاجتونه تر سره کې او زمونږ د ټولو دینی دنیوي پریشانای ختمه کې الله زمونږ د ټولو مسلمانانو دینی دنیوي حاجتونه تا ته معلوم دي الله په خپل رحم او کرم دا ټول حاجتونه تر سره کړي او زمونږ د ټولو پریشانای ختمه کې صبح بیماران دي کورونو کې اسپیټالونو کې الله شفای کامله عاجله ورته ور نصیب کړي یا رب العالمین ابي ګنا بنديوان د بندر اخلاص کړي د چا دشمنی طرف غنای دي په محبت او دوستۍ بدل کړي الله د چا بچی نشته نه کمل صالح بچی ورکه او د چا بچی وی الله د مور پلار د سترګو اخواله جوړ کړي یا رب العالمین مونږ ټول د پاره د رزق حلال دروازې کلاو کړي او د هر قسم حرامونه الله مونږ په حفاظت کې وساتي الله زموږ د دې ملک او د ټول اسلامي ملکونو په حال او رحمېږي دا پریشانای مصائب او پریشان کنټرول کارونه ته الہ العالمین لری کې یا رب العالمین دا مدرسه او ټول مدارس دینیا مساجد او مراکز او د دین حقا غ حق شوبي ټول تر قیامت پورې قائم دائم او ساته او الله د ټول ضرورت د غیب او د خزانو نه پوره کې الله زموږ د طالبانو په لنګر کې څوک مډ تر دی وای الله ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي رب العالمین تو ولدوار جهانو کې خوشاله یور کې بازي مرګرو دمغه غا تفسیر مونږ چاپ کې دوله تقریبا ور کړې بازي مرګرو پکې منډه تړلې واله الله ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي او دا زمونږ د پاره او دوی او د ټول امت د پاره د دوارو جهانونو د نجات او د کامیابی یو ذریعہ رب العالمین جوړ کې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه